Dünya için bir şans. Yazan Ece Erdoğuş Levi. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Annemi. En iyi arkadaşım olduğu için. Birinci bölüm. Aklıma hep tuhaf sorular düşüyor. Ellerime bakıp, neden iki elim var acaba diyorum mesela. Üstelik iki de bacağım var. Yatağımda uykuyu beklerken gözlerim tavanda, tek elim olsa bacağım da tek mi olurdu diye düşünüyorum. Ahtapotların neden bu kadar çok kolu var peki? Onların bir kısmı bacak sayılabilir mi? Ya örümcekler? Hem sonra bir örümcek neden bir sinek değil de örümcektir? Daha da ilginci geldi aklıma. Bir böcek, böcek olmaktan mutsuz mudur? Ya tavşanlar? Neden bazısı beyaz, bazısı benekli ve kahverengi olur? Hiç durmadan koşsam dünyanın sonuna varabilir miyim peki? Orası nasıl bir yerdir acaba? Üzerinde son yazan gri bir duvar mıdır? Sokakta herkes terliğiyle gezse sokaklar tertemiz olabilir mi? İşte böyle hep tuhaf sorular. İkinci bölüm. İşte o benim. Aklına hep tuhaf sorular düşen çocuk. İsmim de Can. Ama o da aklıma düşen sorular gibi bir tuhaf işte. Neden tuhaf olsun? Herkesin bir ismi vardır dediğinizi duyar gibiyim. Tuhaflık da orada ya zaten. Yani her şeyin bir isminin olmasında. Örneğin Can ismini annem çok sevdiği için seçmiş. Bana yakıştırmış. Öte yandan bir domatesin isminin domates olması tuhaf değil mi? Yani elindeki kırmızı, sulu ve çok lezzetli yuvarlığa bakıp ilk kim? Güzel. Bunun adı, bunun adı. Buldum. Domates olsun dedi. Annelere anne, babalara baba denmesi de aynı. Daha pek çok şey de. Hepsi çok saçma ve hepsini çok merak ediyorum. Merak etmek de çok tuhaf bir şey aslında. Ben sırf çocuk olduğum için mi her şeyi bu kadar çok merak ediyorum? Ama bu demek oluyor ki büyükler meraklı değildir çünkü her şeyi bilirler. En azından bilmeleri gerektiği kadarını. Ama babam, örneğin domates neden bir domatestir sorusuna çok sinirleniyor. Salatalığınsa bana sanki evinin anahtarını içeride unutmuş, şaşkınca kapının önünde bakınan uzun boylu, uzun yüzlü, kocaman burunlu birini çağrıştırdığını söylediğimde ise adeta çileden çıkıyor. Ona göre babam babamdır, domatesse ya salataya konur ya da soslar için rendelenir. Bir domatesin bir domates olmaktan başka ismi de dahil olmak üzere hiçbir işlevi yoktur. Dahası domatesler üzerine fazla düşünmek insanı aptallaştırır. Ben öyle düşünmüyorum ve domatesleri düşünmeyi çok seviyorum. Babama göre sebepler değil, sonuçlar önemlidir. Ama bir şeyin sebebi apaçık değilse sonucundan kime ne? Bence bir çiçek sırf güzel göründüğü için güzel değildir ki. O tüm doğayı, toprağı, yağmuru, küçücük filizi, tomurcuğu, hepsini, yaşanan her bir anı temsil eder. Güzelliği bu yüzden biraz filiz, biraz toprak, yağmur ve tomurcuk gibidir. Babamsa bir çiçeğe baktığında onu koklayıp güzel kokuyor işte güzel kokulu bir çiçek der. Bu aşamada onu duymazdan gelmeyi, yüzümü gökyüzüne veya etraftaki çatılara çevirmeyi, içimden tam 130'a kadar saymayı düşünürüm. Neden 130? Öte yandan babamın da merakları vardır. Futbol maçlarını kimin kazanacağı gibi. İşte bu onun için gerçek bir meraktır. Gerçekten de bu çok tuhaf. Ben bazen yazı yazmaya çalışıyorum mesela. Bundan da hoşlanmıyor. Buzdolabının üzerine bıraktığı notlarda yazım hataları bulduğumdan olacak. Domatesi domates diye yazan birinin kelimeler üzerine düşünmesini beklemek de saçma bir iş ya. Neyse. Ona göre annem, kendi de dahil olmak üzere hepimiz adına düşünür. Yazı yazmamı annemin desteklemesi, babamın buna tümüyle karşı çıkmasını engelledi örneğin. Durup düşündü desem, annem bunu değerli buluyorsa bir sebebi vardır diye düşündü. Anneme zaman zaman yazdığım küçük kompozisyonlarımı veririm. Çünkü her okuyuşundan sonra bana kocaman sarılır. Gözlerinde gurur duyan bir gülümseme ışıldar. Ilık, turuncu bir an yaşanır evin içinde. O an yaşanırken içten içe hiç unutulmayacağını bilirim. An geçip giderken, geçip gitmekte oluşu beni hüzünlendirir. Sonra birdenbire hüzün kelimesine aklım takılır. Neden takılır sanki? Bir sürü kitabı olan çok büyük yazarlara özendiğimden olabilir. Onların tasvirlerine hayran kaldığımdan. Böylece ben de hüznün sonbaharda yere düşmüş ve yağmurda ıslanmış kahverengi bir yaprağa benzediğini düşünürüm. Hüzün ıslak kıyafetlerle sobanın yanında oturmak gibidir. Soğukta ağzınızdan buhar çıkararak denemeler yapmak, gecenin karanlık ama parlak koyu rengi gibi. Hüzün güzel bir şey midir peki? Bilmem. Bazen güzeldir sanki. Gözyaşlarının tadına bakmak gibi güzeldir. Bazen tam ağlamanın ortasında bir damla yaş dudaklarınızdan içeri süzülür ya, ılıktır, tuzludur. Daha çok yalamak, tadına varmak istersiniz. Bir anda üzüntünüz bölünür. Üzüntünüz gereksiz gelir birden ama ağlamayı da birdenbire kesmek istemezsiniz. İşte hüzün de öyle tuhaftır. Kimi zaman böyle şeyler düşünür, böyle laflar ederim işte. Böyle konuşunca annem şaşkınlıkla bana bakar. Sonra sevgiyle sımsıkı sarılır ve benim kocaman laflar eden minik oğlum der. O an gözlerinde yine aynı gururun ışıldadığını görürüm. Anneme verdiğim yazılardan biri geldi aklıma. Sanırım şöyle bir şeydi. Anne, sana bir sırrımı açmak istiyorum. Bu aynı zamanda kalbimin kapılarını sana açmam anlamına da geliyor. Çünkü bunu ancak sana yapabilirim. Tahmin ediyorum ki bir çocuğun kalbini en iyi annesi bilebilir. Orada, yani benim küçük kalbimde, etrafı tanımaya çalışırken zarar vermeden yürümeyi ancak sen başarabilirsin. Biliyorum, bazen çok soru soruyorum. Ve nadiren senin ve çoklukla da babamın söylediği gibi nedenlerin sonu gelmiyor. Sen bütün çocukların böyle sorular sorduğunu söylesen de ben kendimde tuhaflıklar buluyorum. Aramamam lazım belki, çünkü kuşkusuz ki aradığım için buluyorum. Çünkü böyle şeyler birdenbire burnunun dibinde bitmez insanın. Bitse de düşünmedikçe anlayamaz zaten. Bak işte yine aynı şeyi yapıyorum. Bir soru içinde başka, başka ve başka pek çok soru saklıyor. Geçen gün resim dersinde öğretmenim en çok düşündüğünüz şeyin resmini çizin dedi. Sizi en çok ilgilendiren şeyi çizin de demiş olabilir. Aklıma ilk gelen bir soru işaretiydi. Onu kancası zihnime takılmış biçimde çizdim ve sonra soru işaretinin içine onlarca yavrusunu ekledim. Yani sonuç olarak bazen böyle düşünmem, şaşıracaksın ama babamın dediği gibi bana da kendimi tuhaf hissettiriyor. Ama başka türlüsünü yapamadığım, kendi kalbimden uzaklaşmam imkansız olduğu için cevapların yokluğu içinde kıvranıp duruyorum. Sence de dünya her şeyi bilmemiz ve anlamamız için fazla büyük ve karmaşık değil mi? Savaşlar örneğin. Dünyanın yakılıp yıkılması için neden bu çaba? Her akşam haberlerde, hemen kanalı değiştirsen de bir an için gördüğüm yıkılmış şehirler bir film sahnesi değil, biliyorum. Sen henüz Tahir'i de tanımıyorsun üstelik. Nedense sana ondan bahsetmekten çekindim. Sınıfımıza yıkılmış bir şehirden geldiği için hissettiği suçluluk bana da bulaştı sanki de sakladım. Yüzünden silinmeyen korkulu ifade, bizim de evimizin tepesine bir bomba düşme ihtimalini bana yineleyip duruyor. Geceleri uyuyamıyorum bazen, biliyor musun anne? Uyusam da Tahir'le sokaklarda koşturduğumuzu, hep birilerinden ve bir yerlerden kaçtığımızı görüyorum. Tahir'in yüzü içime işledi sanki. Sırf yüzü olsa iyi. İfadesi asıl. Ben hiç mutlu olamayacak mıyım anne? Yazdım ve sonra hemen bu son cümlenin üzerine çizdim. Okunmayana kadar karaladım, çünkü annemi mutsuz etmek en son isteyeceğim şeydir. Onun yerine, böyle giderse günün birinde mutsuz olmak istemem yazdım. Çünkü bence annelerin çocuklarına inancı tamdır ve çocuklarının bir şeyi kafalarına koydular mı onu başaracaklarından kuşkuları yoktur. Oysa mutsuzluk ikide bir kapımı çalıp duruyor işte. Zaman her geçen yıl karşıma yeni ve daha karmaşık sorular yığıp duruyor. Annem de durumumdan kaygılanmış olacak ki başka çaresi kalmadığı için bunu babamla paylaşmış. Babamın her zaman fikirleri vardır. İşe yaramasa da bir fikrinin olmasını değerli bulur. Dünyaya, hayata güvenir. Her şey elmanın dalından yere düşmesi, çünkü bir insan, hele ki küçük bir çocuk yer çekimiyle nasıl başa çıkabilir? 2 kere 2'nin 4 etmesi kadar normal, yerli yerinde ve sıradandır. Hayatta heyecan verici olan futbol kartları, formalar, toplar, tel içinde kalınan mahalle maçlarıdır. Beni de tüm bu sorulardan kurtaracak olan odur. Yani gizemli bir poşette, hediye paketinin içindeki kırmızı siyah çubuklu bir forma. Üstelik oturduğumuz İnciraltı kasabasının yerel takımının forması bu. Takımın doğru dürüst bir tarihçesi bile yok. Belediyede çalışan birkaç genç, ilkokuldan orta yaşlı bir öğretmenle bir temizlik görevlisi, aynı kasabada oturduğumuz bir muhasebeciyle tanımadığım başka insanlardan kurulu, emekli bir beden eğitimi öğretmeninin antrenörlüğünü yaptığı takımda aklımdaki soruları silip süpürecek bir ruh bulmamı beklemesi, size de biraz tuhaf gelmiyor mu? İşte babamla yaşadığımız bu anın analizi. Elimde forma, uzun uzun bakıyorum. Forma da bana ben şu an neden buradayım der gibi bakıyor. Ellerimden bir yabancı sormadan ona dokunuyormuş gibi rahatsız oluyor sanki. Elimde bu dünyaya ait olmayan yabancı bir cisim tutuyor gibiyim. Bir meteor. Sanki birbirimize yadırgayan gözlerle bakarken bundan sonra aramızda neler yaşanacağını düşünüyor gibiyiz. Gözlerimizi kısmış, karşılıklı bakışıyoruz. Babamın gözleri ışıl ışıl çünkü dünyanın tüm sorularının en sonunda bir tane small beden, kırmızı siyah çubuklu forma var. İşte dünyanın sonundaki kapının anahtarı. Atmosferi çevreleyen en büyük bulut. Rüyaya daldığımız anın fark edilmezliği. Hepsi o formanın kırmızı siyah çubuklarında yol yol gizleniyor. Bir harita. 29 harfin tüm kombinasyonları onda gizli. Sadece hissedilen şeylerin varlığı. Işıklar, gölgeler, güneşin batışı, gökyüzünde asılı bir soru işareti gibi ayın varlığı, karanlığın sonsuz bilinmezliği, hepsi onda. Babam formayı üzerime giymem için ısrar ediyor. Bana, hadi giy bakalım koçum diyor. Oysa ben bir aslan, zürafa ya da yunus olmayı koç olmaya kesinlikle tercih ederim. Kendimi tutmayı başaramayıp soruyorum. Neden koç baba? Neden bana koç dedin? Peki bu durumda senin hangi hayvan olman gerekiyor? Babamın yüzü kırmızıyla siyah arasında bir renkte dolansa da kendini tutmayı başarıyor. Böyle söyledim çünkü babalar oğullarına böyle der. Bu durumda ben de baba koç oluyorum, işte bu kadar basit. Basit? Size söylemiştim. Babama kalsa hayat günlerden ve gecelerden, uyuduğumuz ve uyanık olduğumuz zamanlardan ibaret. İnsanlar doğar, yaşar ve de vakti gelince ölür. Arada olup biten şeyler önemsizdir. Kısacası, sonuçta insanın canını sıkmasına değmez. Böyle babam gibi bakınca hafifliği verdim sanki birden. Ama uzun sürmedi. Bu formayla ne yapacağımı düşünmeye başladım. Formanın da uzun çubuk gözleri sanki üzerime dikiliydi. Neden kırmızı yanaklı, tombiş suratlı, mahalle maçlarında hep kaleye konulan bir çocuğun elinde değilim der gibi bakıyordu bana. O bile kıymetimi daha çok bilirdi. Bu çocuk, yani bu çelimsiz, solgun yüzlü velet, evet tam olarak böyle diyordu sanki, futbol kurallarını bile doğru dürüst bilmiyordur. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Çoğu insan, senin gibiler demek istedi de tuttu sanırım kendini, her şeyi bundan ibaret sanıyor ama asıl durum çok karışık. Kurallar, saha düzeni, offside mesela. İçime öyle doğuyor ki bu adı ilk duyduğunda onun Danimarka yakınlarında küçük, bütün kışı kar altında geçiren şirin bir kasaba olduğunu düşündüm. Ama gerçek elbette öyle değil. Ve emin ol ki 22 kişi o topun ardından boş yere koşturmuyor. Babamın aldığı formadan da ancak böyle bir konuşma beklenirdi. Söylediklerini ciddiye aldığımı ve üzerine düşüneceğimi söyledikten sonra formama bir dünya turu attırmak istiyorum diyerek çekiliyorum babamın yanından. Bu cevap onu mutlu ediyor. Fakat formayı üstüme giyer giymez bir şey aklımı kurcalamaya başlıyor. Bir insan bir topu kafasında neden sektirir? Basit bir cambazlık gösterisinin verdiği hazzın ötesinde bu neye yarar? Sonra forma, yeni ismiyle çubuk gözler bundan pek hoşlanmayacak olsa da şu kale çizgisi meselesi var. Okulda öğrendiğim kadarıyla çizgiler her zaman yer değiştirebilir, öyle değil mi? Hem de enine boyuna, sağa sola, onu bir yaya dönüştürebilir, canınız sıkılırsa zikzaklar attırabilirsiniz. Bir yuvarlak olması da mümkün. Bir topun kale çizgisinin içinde ya da dışında oluşuysa hakikaten hayret edilmesi gereken bir olay. Bütün bir stat dolusu insan, artı 22 kişi, artı hakemler, işte hepsi o topun ve o iki çizginin peşinde. Herkes tek bir ağızdan o topa sesleniyor. Böyle zamanlarda kendimi her şeye uzaktan, bulutların arasından bir hayale bakıyor gibi hissederim. Bu tuhaf yabancılık beni hüzünlendirir. Bu hüzün, o gözyaşlarının tadına benzeyen hüzün gibi değildir ama. Beni kimsenin göremeyeceği bir yerde ve yalnız olmak isterim. Kıvrılan yollardan geçen arabaları izlemeye koyulurum. kırmızı, mavi, beyaz, siyah, sonra tekrar mavi, bazen turuncu. Onların elimin altında ilerleyen küçük arabalar olduğunu hayal ederim. O an belki çok garip ama her şey bana oyuncakmış gibi görünür. Yeryüzünün böylesi küçük olmasıysa bana kendimi güvende hissettirir. Bütün bunları düşünürken babamın hayatımı değiştireceğini umduğu çubuk gözleri üstümden çıkarıp bayrak yapmaya karar veriyorum. Çünkü hayatta formalardan, meşin yuvarlaklardan, halı sahalardan daha önemli şeyler vardır. Uzayı hayal etmek gibi mesela. Tahir'i düşünmek gibi. Yeni bir gezegen aramak gibi. Tahir için. Hepimiz için. Yeni yerler keşfetmenin verdiği umudu yaşamak için. Belki dünyadan da güzel. Daha mutlu bir yer. Formamı önce bir sopanın ucuna bağlıyor, sonra da ileri atılıp yukarı doğru sallayarak havalandırıyorum. Havalandırıyorum çünkü astral bir seyahate koyulmak üzereyiz. İlk okuduğum kitap olan Küçük Prens'i hatırlıyorum. Belki de böyle tuhaf sorular sormama bilmeden o sebep olmuştur. Çünkü o da tuhaf şeyler düşünerek kendi kendinin canını sıkan bir çocuktu. Onun yolculuğunda karşılaştıklarını anımsadığımda, evrenin sonsuzluğunda keşfedileceklerin sonsuzluğu da tam karşımda duruyor. Alın işte, babamın pek hoşlanmadığı bir şey daha. Hikaye kahramanları. Babam bir hikayenin kahramanı olmayı önemsiz bir şey olarak görür. Ona göre kahraman olmanın koşulu bir savaş kazanmak ya da bir veya daha çok insanın hayatını kurtarmış olmaktır. Küçük Prens'i de bu sebeple önemsemez. Onun hayatından alıntıları heyecanla anlatırken bana hep bıyık altından, ağız çizgisini yamultarak gülümser. Oysa ben şuna eminim ki, bu hayatta iki kişi kalsa, mesela babam ve Küçük Prens, kahraman olmayı kesinlikle Küçük Prens hak eder. Babam evde odadan odaya sessiz sakin gezinirken veya televizyonun karşısında kanepeye uzanmış keyif yaparken, bir kitapta ya da hayatın kendinde bir kahraman olmayı nasıl bekleyebilir? Böyle zamanlarda kendimi ne kadar durdurmaya çalışsam da, onun saydam olup olmadığı düşüncesine kapılıyorum. Saydam kelimesiyle tanışmam da bu sayede oldu. Öğretmenim bu kelimeyi bir cümlede kullanmamızı istemişti. İşte o an ağzımdan kaçırdım. Benim babam saydam olabilir. Hemen ardından yine kendimi tutamayıp, ama saydam olması babam olmasını değiştirmez sonuçta dedim. Aklımca iyi bir iş yapıp babamı korudum. Onu ve saydamlığını sırtlandım. Çünkü ben de tüm çocuklar gibi anne babamla gurur duymak isterim. Babam bir saydamken bu ne kadar mümkün olabilir? Zihninden anonslar, ilk 11'ler, halı sahalar, meşin yuvarlaklar geçen, varla yok arasında titreşen bir saydam. Sanki dost doğru yürüsem içinden geçivereceğim. Ruhu bile duymayacak. Ruhu yeşil çimenler gibi tabanlarımın altında ezilirken, uyukladığı yerde sadece bir an için uyanır gibi olacak. Gözleri hafifçe açılınca, uyanmasının çok anlamsız bir şey olduğu düşüncesiyle sıcacık uykusuna yeniden dalıverecek. Babamın rüyaları nasıldır kim bilir? Bana öyle geliyor ki babam çoklukla rüya görmüyor. Sanki o tuhaf alemde salınarak gezinirken saydamlığı da sürüyor. Herkes rüya görmeyi sevmeyebilir ama. Örneğin büyüklerin rüyalarla uğraşmaktan çok daha önemli işleri vardır. Bense bu hayatta hayallerin varlığıyla mutlu oluyorum. Çünkü bu hayatta sadece tek bir kişiysek, hayallerin varlığına inanmak zorundayız. 3. Bölüm. Çubuk gözlerin yüzü esen rüzgarla dalgalanıyor. İşte havalandık bile. Evimizden gökyüzünün sonsuzluğuna hızla yol alırken, akşamın çöküşüyle tek tük beliren yıldızların yüzümüze vuran ışığında ilerliyoruz. O anda Tahir geliyor aklıma. Keşke bu yolculuğa birlikte çıkabilseydik. Eminim o da gökyüzüne havalanmanın nasıl bir his olduğunu çok merak ederdi. Kocaman ve yumuşacık bulutları aşarken birlikte yeni ve daha mutlu bir gezegenin hayalini kurardık. Yıldızlar gökyüzüne asılı küçük fenerler gibi. Onları kimin asmış olabileceğini düşünüyorum. Gökyüzünün sonunun nerede olduğunu, her şeye rengini veren güneşin ışığının ilk ne zaman yandığını. Işıklar giderek loşlaşmaya, pili bitmek üzere olan bir fener gibi yanıp sönerek zayıflamaya başlıyor. Kopkoyu bir karanlığa dalıyoruz. Birbirimizi dahi seçemeyeceğimiz kadar karanlığa. Artık yok gibiyiz. Aklımdan sorular geçip durmasa veya hala yanında olduğumu belli etmek için çubuk gözlere sorular sorup durmasam, varlığımıza dair en ufak iz kalmaz. Çünkü karanlıkta her şey mümkündür ve Nerede olduğunuz da pek fark etmez. İçine daldığımız şeyin pekala bir mağara, bir tünel, hatta karanlık bir oda olabileceğini düşünüyorum. Böyle düşünmek nerede olduğunu bilmemekten daha iyi sanki. Atmosferden geçerken babamın aslında o kadar da fena bir insan olmadığını düşünüyorum. Yani bazen. Kuşkusuz ki bana bu formayı vermeden önce bunun böyle bir seyahate çıkma fikrini aklıma düşüreceğini tahmin edemezdi. Ama yine de bana koçum yerine sincabım ya da tavşanım demesini bile tercih ederdim. Neyse ki ileride belli belirsiz bir parlaklık ışımaya başladı. Sanki bir kapının aralığından yayılan ışık huzmesi. Aklıma dünyanın sonundaki kapı geliyor. Hadi canım diyorum içimden. Bunlar sadece aklıma düşen sorular. Hızla ilerlerken karşımızdakinin gerçekten de bir kapı olduğu netleşmeye başlıyor. Ve de aralık. Çubuk gözler meraklanarak belki de bu karanlıktan kurtuluş umuduyla içeri dalıveriyor. Ben de peşinden tabii. Bu seyahate birlikte çıktık. Onu nasıl yarı yolda bırakabilirim? Gökyüzünün mavi yerine sarı olduğu yeni bir yerdeyiz. Bir yerdeyiz diyorum çünkü zaman zaman başka bir gezegen yerine kendimi bir film platosundaymış gibi hissediyorum. Kupkuru yeryüzünde etraf bomboş. Orayı merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü kitap okumayı seven çocuklar meraklıdır. Benim gibi. Sarı gökyüzünün altında biraz ileride kocaman bir dağ var. Hemen ardında şu ana kadar büyük ve geniş halde görmediğim güneş. Güneşin içten içe yanışı, fokurdayışı bile hissediliyor. Çubuk gözlerin etrafın ıssızlığı karşısında tedirgin olduğunu fark ediyorum. Sanki şimdiden koyulduğumuz yolculuktan pişman. Bense buraya yeni ayak basmış olmamıza rağmen göreceğim her şeyi Tahir'e anlatmak için sabırsızlanıyorum. Dağın eteklerinden göğe doğru hafif bir ses yükseliyor. Sanki yerden gökyüzüne bir kül bulutu havalanıyor. Küçük siyah küller minik sinekler gibi uçuşuyor etrafta. Tıpkı yabancı biriyle karşı karşıya kaldığında renk değiştiren bir iguana, kaçarken kuyruğunu bırakan bir kertenkele gibi dağ da bu sesin ardında gizlenmek istiyor. Yanına yürüyüp, ''Hey dağ!'' diye sesleniyorum. ''Tanışabilir miyiz?'' Her zaman böyle sıcakkanlı değilimdir. Hatta zaman zaman çekingen olduğum bile söylenebilir. Başkalarıyla tanışmaksa hiç adetim değildir. Gel gör ki şu an yeni bir yere gelmenin sevinciyle fazla coşkuluyum. ''Hey dağ! Yamaçlarında yürümek isterdim.'' diye sesleniyorum. ''Hem sonra belki doruğuna tırmanıp bayrağımı oraya dikebilirim.'' Dağ çekingen. Uzun uzun susmak istiyor. Aramızda kendi varlığı gibi taştan bir hareketsizlik, suskunluk olsun istiyor. Sisi aldırmadan yamaçlarına ilerliyorum. Sis daha da artıyor. Göz gözü görmüyor. ''Niçin böyle yapıyorsun?'' diyorum. Aslında ısrarcı biri değilimdir. Israrlı sorularım hariç. Sis artmaya devam ederken, daha belki de vazgeçmeyeceğimi anladığından nihayet cevap veriyor. ''Seni tanımıyorum. Aslında artık hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi tanımıyorum. Çünkü burası hep aynı. Bomboş.'' Henüz her şeyden habersizim. Bu yüzden atılıp, ''Artık değil bak ben geldim. Tanışabiliriz. İsmim Can diyorum. Kusura bakma. Seni görünce ne yapacağımı şaşırdım birden. Ben yıllardır burada suskun duruyorum. Bir sesim olduğunu dahi unutmuşum. Şu an sanki başka birini duyuyor gibiyim. İnsan kelimelerini unutursa kendini de unutuyor. Zaman akıp giderken burada durmak, etrafı seyretmek dışında bir şey yapamıyorum ki. Bir de gördükleri her zaman güzel şeyler olmuyor bir dağın. Ama sen bir dağsın sonuçta. Durman gereken yerde duruyorsun. Etrafta olup biten şeyler sana ne yapabilir? Bir dağım evet. Ama benim de bir kalbim var.'' Birdenbire hayal kırıklığına uğramış bir tavırla, ''Bir tercih hakkım olsaydı bir dağ olmak istemezdim ki.'' diyor. ''Zaman kadar yaşlı olmak istemezdim. Bilmemek iyidir bazen, bunu unutma.'' Her zamanki gibi kendimi tutamayıp yine soruyorum. ''Neden bir dağ daha olmak istemez hiç anlamıyorum. Çok karmaşık konuşuyorsun, bilmece gibi. Bense senin gibi ölümsüz olmak isterdim. Hem de bunu bir saniye dahi düşünmeden isterdim. Ama sen bilmiyorsun. Böyle kas katı dururken herkes benim taş kalpli, kaba sözler sarf eden, kibirli biri olduğumu zannediyor. Oysa ben bir dağım ve kendim dışında başka bir şey olamam. Sert görünüşüm, gri rengim yüzünden başıma geliyor hep bunlar. Sırf bu yüzden insanlar benden uzak duruyor. Küçük bir kayayken bu duruma alışmalıydım oysa. Yapamadım. Büyüdükçe herkesten daha da uzaklaştım. Şimdi herkese yüksekten bakmaktan başka çarem yok. Duruma öyle içime dokunuyor ki, burada seninle kalmayı isterdim daha diyorum. Oysa ardımda pek anlaşamasak da bir babam ve gözümün bebeği gibi sevdiğim bir annem var. Kardeşim yok ama odamın her yanında benim için başka anlamları olan onlarca oyuncağım var. Hem sonra bizim sokağın köşesinde yaşayan kediye mama ve su vermeliyim. Derslerim, ödevlerim ve arkadaşlarım var. Her neyse, insanlara seni gerçekten tanıtmanın bir yolunu biliyorum sanırım. Merak etme, onlara ne kadar yumuşak bir kalbin olduğunu anlatacağım. Hemen aklıma küçük bir kompozisyon yazma fikri geliyor. Mesela şöyle bir şey. Bir daha neden susar? Diyecekleri azdır da ondan mı? Gri renginden utandığından mı? Kaskatı haliyle ağzını dilini oynatıp da konuşamadığından mı? Bir daha neden susar hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Örneğin kendini anlatacak kelimeleri seçememekten korkuyor olabilir. Yanlış anlaşılmaktan. Ona yalnızca yabani otlar ve zaman zaman da yeryüzüne yaklaşan bulutlar arkadaşlık ettiğinden, yani başkalarına alışık olmadığından, utanıp sıkıldığından olabilir. Çok konuşursa geveze, az konuşursa kibirli sanılacağını düşündüğünden. Bir keresinde ben de böyle bir şey yaşamıştım mesela. İlkokula başladığım gün, sanki birdenbire bütün dünyada kendimle bir başımaydım. Dünyanın genişliğini içimde hissettim. Ama sonra gitgide alanlar küçüldü. Sınıfımız sıcacık bir yer oldu. İlk gün hiç kimse yanımda yoktu. Sonra her şey kendiliğinden kolaylaştı. Şimdi Peri var, Eren var, Ali var. Onlarla birlikte oyun oynamayı çok seviyorum. Bazen birbirimize kendi uydurduğumuz küçük hikayeler anlatıyoruz. Sulu boya resim yapıp birlikte sergi hazırlıyoruz. Sınav zamanı birlikte sıkılıyoruz. Birlikte sıkılmak da güzel bir şey aslında da. Yani demem o ki, suskunluğun arttıkça, tıpkı benim okulun ilk günü yaşadığım gibi, dünyanın genişliğini içinde daha çok hissedersin. Bir dağ gibi susmaktan vazgeçersen, gökyüzündeki kuşların gövdende nasıl tatlı şarkılar söylediklerini duyacaksın. Bundan emin ol, çünkü bir çocuğun hislerinde yanıldığı pek azdır. Zamanın seni terk etmesine izin verme. Unutma, aradığın her şey daima yakınında olacak. Öte yandan bir dağın kalbinin kas katı olduğunu düşünmek, kırmızı rengi sevmediğin için elmadan nefret etmek gibi bir şey. Yiyeceklerden örnek vermeyi seviyorum, evet. Çünkü durmadan sebzeler ve meyveler aracılığıyla verdiğim örnekler babamı çıldırtıyor. Nedense bir şey babamı çıldırtıyorsa, engel olamadığım bir şekilde onu daha çok yapmak geliyor içimden. Birinin katı kalpli olduğuna karar vermek için daha çok kanıt gerekmiyor mu? Asıl acımasızlık suskunluğundan yararlanıp da onu tanıdığını zannetmek olabilir mi? Her neyse. Birdenbire sinirlendiğim için kendimi tutamazsam ve söylemek istediğimden fazlası çıkarsa ağzımdan diye kompozisyonumu burada bitirmeye karar veriyorum. Yani günün birinde bir dağın yanından geçecek olursanız ona seslenmeyi deneyin. Emin olun er ya da geç size cevap verecektir. Can. Bu koca dağın derdi beni de dertlendirmişti. İkimiz de neşelenelim diye üzerine tırmanmaya karar veriyorum. Fakat öyle dik ki ne ayağımı üzerine doğru dürüst basabiliyorum, ne de taşlarından birini kavrayıp kendimi yukarı çekebiliyorum. İşte o anda sis yardımıma koşuyor. Geniş bir bulut olup yavaşça göğe yükselirken çubuk gözlerle beni de kavrayıveriyor. Kocaman, gri pamuk yumakları gibi. İki uçan balon gibi havalanıyoruz. Bir anda kendimi bir masalda, uçan halısıyla dünyayı gezen o prenslerden biri gibi hissediyorum. Aklıma yeni sorular gelmesine fırsat vermeden etrafa bakınarak bulunduğum yerin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Yükseldikçe güneşe daha çok yaklaşıyorum ve sıcaklık da artıyor. Dağın zirvesine varır varmaz kendimi oraya atıp çubuk gözleri yumuşak hareketlerle zirveye yerleştiriyorum. Yükseklik başını döndürse de halinden memnun görünüyor. Koskoca gezegen karşımda duruyor şimdi. Hep aynı ve sanki hep uzak. Ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, bitmeyen bir uzaklık duygusu içinde yaşar burada insan. Yalnızlığı ve ıssızlığı bir türlü aşamaz. Neden buradayım peki diye düşünüyorum. Neden sık ağaçlarla ve daha önce hiç görmediğim çiçeklerle bezeli bir yerde, hatta bir kalabalığın içinde değilim de, kül olmuşa benzeyen bu kavruk yerdeyim. Çubuk gözlere bakıyorum. Bakışlarıyla aynı soruyu o da bana soruyor sanki. Biraz da senden de bu beklenirdi der gibi. Bir de Tahir'i düşünüyorum tabii. Buranın kavrukluğu, yıkılmış bir şehirden gelen hüzünlü bir çocuğun ilgisini çeker mi ki? En iyisi gitmek. Beni yukarı çıkaran sisi arıyor gözlerim. Mutsuzluktan kaçmak için mi? Yalnızlıktan da mı? Böyle kötü olmamalı insan. Ama seçmek işte bazen biraz güç oluyor. Hatta imkansız. Çünkü bazen seçimlerimiz, biz diğer seçeneğin varlığını dahi düşünmeden kalben gerçekleşiyor. Şimdi benim usulca yerimden kalkıp, ilk adımımı atarak, nereye gittiğimi bilmeden yeniden yola koyuluşum gibi. 4. Bölüm. Okuduğum bir kitapta, varılacak yerden ziyade gidilen yolun önemi üzerinde duruluyordu. O zaman belki doğru belki yanlış, şöyle düşünmüştüm. Vardığımız yerler bizi mutlu edebilir ama asıl yaşadığımız, oraya varmanın sevinci midir acaba? Buna karşılık bir yere hiç varamazsak hep mutsuz yaşamak zorunda mı kalırız? Oysa bir yere yürümenin sevinci hiç bitmez. Yolda olmanın, karşınıza neler çıkacağını bilmemenin, hep umut etmenin. Hayatın sürprizlerle dolu olması kuşkusuz ki çok güzel bir şey. O da ne? Şıp, şıp ve yine bir şıp. Şıp, şıp, şıp, şıp, şıp. Üzerimize iri iri yağmur damlaları düşüyor. Oysa sadece birkaç saniye önce sıcaktan kavruluyorduk. Biraz ilerisi apaçık ve sapsarı. Güneşten kavruluyor. Başımı yukarı kaldırmamla birlikte tam tepemde küçük gri bir bulut olduğunu ve inci gibi küçük gözyaşlarını pamuğa benzeyen yanaklarından aşağı döktüğünü fark ediyorum. ''Hey küçük bulut, neden ağlıyorsun?'' diyorum. Çünkü bunu sormadan duramam. Cevap yok. Aynı anda hemen herkesin neden böyle mutsuz olduğu aklıma takılıyor. Annem örneğin, çoğunlukla mutlu görünür. Durmadan gülmez ama mutluluğunu hissederim. Babamın mutluluğuysa anneminkinden farklıdır. Onun mutluluğunu attığı koca kahkahalardan ve gülerken kızaran yanaklarından anlarsınız. Babam böyle anlarda durmadan kırmızıyı gösteren bir trafik lambası gibidir. Bense mutlu olduğumda mutluluğum üzerine düşünmeye başlar ve bir anda yazık ki o anı sanki başka birinin bakışıyla izliyormuş gibi olurum. Bu herkes oyun oynarken onlara kenardan bakmak gibidir. Yüzüme düşen damlalarla zorlanarak başımı yukarı kaldırıyorum. Biraz da şikayetçi bir tavır takınıyorum. ''Hey bulut, ağlamayı sürdürecek misin acaba?'' ''Sanırım'' derken içli içli burnunu çekiyor gibi. Dolu taneleri gibi iri damlalar bırakıyor yeryüzüne. Yüzüme. ''Peki neden bizim üstümüze ağlıyorsun? Baksana sırılsıklam olduk.'' ''Ben sadece sizinle paylaşmak istemiştim.'' diyor. Tam o anda koca bir gümbürtüyle şimşek çakarken küçük bir mucize gerçekleşiyor. Gökten bir şemsiye süzüle süzüle yanı başımıza iniyor. ''Affedersiniz. Bunu alabilirsiniz. Kusura bakmayın. Bazen bir başkasının sesini duymak iyi gelebiliyor da.'' Şemsiyeyi kavradığım gibi altına giriyoruz. Sormadan duramıyorum. Çünkü sormadan duramam. ''Peki seni böyle üzen nedir?'' O anda yeniden başa döndüğümüzü hissediyorum. Sanki yolun en başına. Bu gizemli yere bile gelmeden öncesine. ''Çünkü çok yalnızım.'' diyor Bulut. ''Aslında bir arkadaşım vardı. İşte tam şurada küçük bir dere akıyordu. Ama burada bahar o kadar kısa sürer ki, kuruyup gitti sonunda. Baharda yağan yağmurla neşelenir, birlikte oynardık. Üstünde süzülürken aksimi seyrederdim. O da benim döktüğüm damlalarla şenlenirdi. Uzun yaz günlerine dayanamadı sonunda işte. Hepi topu küçücük bir bulutum ben. Ne yapabilirim? Şimdi bahara kadar bekle dur. Ben seninle arkadaş olabilirim diyorum. Hem derdini benimle paylaştığın için de çok teşekkür ederim. Böyle devam edersem sonsuza kadar burada kalacağımı düşünüyorum. Oysa yola devam etmeli, yeni yerler keşfetmeliyim. Tam o anda aklıma bizi dağın doruğuna çıkaran ses geliyor. Üstelik yorulmaya da başladım. Belki senin üzerine uzanabiliriz diyorum. Tanıştırayım, işte arkadaşım, önce formam, sonra bayrağım olan Çubuk Gözler. Belli ki Çubuk Gözler konuşmaktan pek haz etmiyor. Ikına sıkına, zoraki bir merhaba çıkıyor ağzından. Oysa ki ilk karşılaştığımız anda gözüme nasıl da neşeli ve konuşkan gözükmüştü. Ama tam tersi çıktı. Bazı insanlar da böyle işte. Akıllarındakileri hemen sayıp dökmezler. Beklerler. Kelimelerini tane tane, boncuk boncuk biriktirir de dizerler sanki. Benimse aklımdaki ve dilimdeki tüm boncuklar koca bir çuvaldan dökülür gibi ansızın yere saçılıveriyor. Ama başka türlüsünü yapamıyorum. İnsan başka türlüsünü yapamıyorsa bunun bir anlamı vardır. Çünkü kalp yalan söylemez. Hafif bir sevinç ışıması beliriyor Bulut'un yüzünde. Memnun oldum diyor. Bulut'un bir yüzü var ama gövdesi yok gibi. Sanki sırf yüzden ibaret. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bulut bizi selamlamak istercesine yere doğru eğiliyor. Üzerine atlayıveriyoruz. Yumuşacık. Saçlarına dokunur gibi elimi başından içeri nazikçe daldırıyorum. Olağanüstü. Serin ve nemli. Sabahın erken saatlerinde servis beklerken gördüğüm çiçeklerin yapraklarında küçük bir öpücük gibi duran çiğ tanelerine benziyor. Varla yok arasında. Hafif ve huzurlu. Sonra yavaşça yükselmeye başlıyor. Çubuk gözleri tam ortasına dikiyorum. Gökyüzünde hafif hafif süzülüyoruz. Neyse ki ağlaması çok önce durdu. Artık mutsuz gözükmüyor. Sanırım bu yeni tanışma onu umutlandırdı. Yanı başımızda bir kuş beliriyor. Mavi tüyleri, turuncu küçük gagasıyla türünü bilmediğim sevimli bir kuş. Sonra kırlangıca benzeyen bir başka kuş daha. Tuhaf geliyor. Yani kuşların sürü halinde gezmek yerine böyle tek tek uçmaları. Neden bu kuşlar böyle yalnız? Neden böyle tek tek uçuyorlar? Daha önce nasıl fark etmedin diye cevaplıyor Bulut. Neyi? Burası yalnızlar gezegeni canım, bilmiyor musun? Hayır, bilmiyorum. Öğrenmen iyi oldu o zaman. Bırak sürü halinde gezmeyi. Burada canlı bir şeyle karşılaşmak bile büyük şanstır. Peki buna kim karar vermiş ki? Buranın yalnızlar gezegeni olmasına. İşte o anda ummadığım şeyler söylemeye başlıyor. Sen her şeye karar mı verirsin? Bazen iyilikler de kötülükler de karar vererek gelmez ki insanın başına. Bir bakarsın yapayalnızsın ya da kalabalıklarla çevrilisin. Demek istediğim, çok istersen karşında bir sürpriz belirebilir. Çok istersen mekanlar iç içe geçebilir. Kendini hayal ettiğin yerde bulabilirsin mesela. Sana bir ipucu. Buraya nasıl geldiğini düşün. Gülümsüyor. Bilmecelerden hoşlandığımı biliyor sanki. Ben daha çok tekerlemeleri olanları seviyorum ama olsun. Bir şeyin içinde gizem varsa çoğu zaman kafa yormaya ve peşinden gitmeye değer. O anda düşünmeye başlıyorum. Bunu ister miydim diye. Cevap belirsiz. Giderek sıcak olduğunu fark ediyorum ve güneşin sapsarı renginin üzerimde ışıldadığını. Güneş yere oldukça yakın ve küçük bulutun gölgesi hafif bir serinlik olarak yeryüzüne vuruyor. İşte tam karşımda fokurduyor güneş. İşte galaksinin en büyük kazanı. Etrafa ufak ufak küllerin, kurumların dökülmeye başladığını görüyorum. Üstümüze geliyor gibiler. Aralarında fısır fısır hakkımızda konuşuyorlar sanki. Bulut aniden karar değiştirip buradan hemen gitmemiz gerektiğini söylüyor. Güneşe daha fazla yaklaşmak istesem de buranın tadını çıkarmaktan da geri kalmak istemiyorum. Neden ama? Bu küller boş yere etrafa saçılmıyor. Güneş kızgın bir gününde belli ki. Her an köpürebilir ve etrafa lavlarını püskürtebilir. O vakit her yer zilyon tane küçük küçük yıldızla dolar. Tabii onları seçebilmek için yine çok uzaklara dalmalısın. Peki güneş neden kızmış olabilir ki? Hep böyle midir? Hep değil. Ama bence o da yalnızlar gezegeninin bu kadar yakınında yaşamaktan sıkılıyor. Bir de unutamıyor olabilir deyip yüzüne eğdiriyor Bulut. Neyi diyorum? Bunu burada kimse konuşmaz. Konuşmak da istemez. Sen de bu yüzden bilmiyor olabilirsin. Nasıl yani? Yine bilmece gibi konuşmaya başladın. Büyük savaşı duydun mu? Birçok savaş duydum ama büyük savaşı duymadım sanırım. Gel benimle diyor Bulut. Buradan uzaklaşalım. Sana anlatacaklarım var. 5. Bölüm. Bulut'un pamuktan kollarında çubuk gözlerle yol alıyoruz. Çubuk gözler sanki bilmiş formanın teki değilmiş gibi hala suskun. Kusursuz bir şahit rolü oynuyor. Sanki döner dönmez her şeyi babama anlatıverecek. Hatta arada bir dirseğimle onu sen ne dersin manasına gelecek biçimde dürtüyorum. Yine de çıt yok. Belki de fazlasıyla şaşkın. Sebep bu da olabilir. Şimdi bulutla yere doğru süzülürken ben de öyle değil miyim sanki? Yalnızlar gezegenindeki tek kuru ağacın yanı başına varınca bir güzel kavruk toprağa kuruluyoruz. Bu kuru ağaç ürkütücü bir hikayeden fırlamış gibi. varlığıyla birilerini tedirgin ve mutsuz etmek istediğini düşünüyorum. Bulut nereden başlayacağını bilemezmiş gibi bakıyor ama bir yandan da bir an önce anlatmak istiyor, öyle heyecanlı. Onu teşvik etmek için, hadi anlatsana diyorum. Gönülsüz de olsa, peki diye karşılık veriyor. Bence de bunu bilmelisin. Madem buradasın, olanları bilmeye hakkın var. Yalnız anlatacaklarım seni mutsuz edebilir. Yine de anlatmamı istiyor musun? Benim gibi bir çocuğa bu sorulur mu? Ne demek istiyor muyum? Şu anda duyacağım her bir kelime için deliriyorum. Ne olup bitmiş bir an önce öğrenmek istiyorum. Belki biraz da bu yüzden onun gibi konuşmaya çalışıyorum. Her şeyin bizi mutlu etmesini bekleyemeyiz, değil mi? Derin bir nefes alıp, pekala diyor. Bundan çok çok uzun zaman önce, tam zamanını bilmiyorum çünkü o zaman ben havada neredeyse küçük bir damlacık, bir nefeslik bir buhar kadar olmalıyım. Gezegenimizde şimdi kimsenin tam olarak hatırlayamadığı, hatırlayanlarınsa bu hikayeyi her anlatışlarında farklı aktardıkları sudan bir sebepten kavga çıkmış. Kavgayı ilk çıkaran küçücük boylu bir adammış. Adam öyle sinirliymiş ki kolunun yettiğince her yeri ateşe vermiş. Yangın hemencecik adamın birkaç adım ötesindeki komşu eve yürümüş. Ev küçük olsa da dumanı tüttükçe tütmüş. Öyle ki oradan geçen bir kuş sürüsü telef olmuş. Kuşların bir kısmı kaçmayı başarmış başarmasına ama can havliyle öylesine kanat çırpmışlar ki yangın harlandıkça harlanmış. Yangını haber alanlar nasılsa söner diyerek yakındaki dereye güvenmiş. Hem de bu küçücük adam ne kadar yer yakabilir ki diye düşünüp yangını söndürmek yerine çıkartanın peşine düşmüşler. Adam çoktan terk edilmiş bir kulübeye gizlenmişmiş. Dağ tepe gezen insanlar ve hayvanlar bir türlü onun izine rastlayamamış. Fakat bu arada öfkelerine de hakim olamayıp karşılarına çıkacak diye geçtikleri yerleri yakıp yıkmışlar. Aralarından bazıları buna karşı çıkmış. Bazılarınınsa öfkeden gözleri öylesine dönmüş ki adamı buldukları vakit ne yapacaklarından başka bir şey konuşmaz olmuşlar. Birbirlerine düştükleri vakit, işte o vakit büyük savaş kopmuş. Unutuvermişler küçük adamı, yaktığı yeri. İçlerinden biri bu küçücük gezegeni ikiye bölmeyi teklif etmiş. Herkes bir diğerine, bizim hakkımız sizden çoktur diyerek bu teklife karşı çıkmış. Kim haklı, kim haksız derken, dağlar beridekine, insanlar komşusuna, nehirler kaynağına, hayvanlar dostlarına, yani herkes birbirine düşman olmuş. Bir yandan da yangın. Yayıla yayıla güneşe rakip dev bir alev topuna dönüşmüş gezegen. Sonunda da büyük, çok büyük bir patlama olmuş. Üstünde ne var ne yok uzaya karışmış. Yalnız bir kısım barış yanlısı, büyük felaketin geldiğini anlayıp evlerinde ne kaldıysa, bir çuval un, bir çuval şeker, buğday, tohum ve yolda karşılaştıkları hayvanlarla bir gemiye atlayıp, bir bulut yardımıyla uzaya doğru süzülmüşler. Bir müddet uzayın derinliklerinde nereye gittiklerini bilemeden yol almışlar. Bir gezegene varmışlar sonunda ama bu gezegen çok ama çok soğukmuş. Orada yaşamaları imkansızmış. Bir daha, bir daha, bir daha denemişler. Ama ne çare? Koskoca galakside bir gezegenden diğerine süzülürken sonunda geldikleri yere dönüş umudunu kesmişler. Bir daha da ne adları duyulmuş ne de yüzleri görülmüş. Böylece bomboş kalan bu yeni gezegenin ismi Yalnızlar Gezegeni olmuş. Aslında buraya Yalnızlar Gezegeni demek bile çok ya. Pekala boş gezegen de denebilirdi. Hani bir cevizi kırarsın umutlu ama boş çıkar. Burada da durum benzer. Uzaktan sıcağın tenhalığı sanırsın önce ama yaklaştıkça tüm canlılar kaçacak delik aramış da bulmuş sonunda dersin. Ne çare? İşte böyle. İçime suskun bir bulut çöküyor sanki. Hikayelerin insanı hüzünlendirmesi mümkündür ama bu kez farklı bir kala kalmışlıkla oturuyor. Uzaklara değil de kendi içimde bir yerlere bakıyorum. Orada Tahir'le karşılaşıyorum yine. Teneffüslerde kimi zaman okulun merdivenlerinde ya da bahçenin uzak bir köşesinde o da böyle bir başına otururdu. Kendi içine mi bakardı o da benim gibi? O anlarda tüm duygularının altüst olduğunu hissederdim. Bulut, iyi misin diyor. İyi. Bir tek iyi çıkıyor ağzımdan. Çünkü iyinin ancak iyisi kadar bir iyilik hissettiğim. O an hüzün kelimesinin içimdeki karşılığının değiştiğini hissediyorum. O kahverengi, yağmurda ıslanmış yaprak bir avuç küle dönmüş gibi. Siyah, yumuşak, her an yok olmaya hazır. Ardından bakarken, bu hüzünlü an hafifçe esen rüzgarla sonsuza karışıyor. 6. Bölüm. Yolda olma hevesim de silinip gidiyor şimdi. Durduğum ağacın yanından hiç ayrılmayacakmış gibi bir halim var. O zaman çubuk gözler durumumun vahametini anlayıp biraz da mızmız bir tavırla ''Can, hadi konuş benimle, bir şeyler söyle. İstersen artık evimize dönelim. Ben de bir bayrak olmaktan sıkıldım. Yeniden forma olmak istiyorum.'' diyor. ''Sen dön istersen.'' diye karşılık veriyorum. ''Ben burada kalacağım.'' ''Nasıl yani? Beraber geldik, beraber döneceğiz.'' Zihnimden neler geçiyor bir bilseniz. Şimdi bir kalem kağıdım olsa şunları yazardım kuşkusuz. Ben Can. 12 yaşındayım. Bugün bir savaşın bir gezegeni ve üzerinde canlı cansız ne varsa bir hiç uğruna yok edebileceğini öğrendim. Akşam haberlerinde gördüğüm yıkılmış şehirler buranın yanında hiç kalır. Yeni bir gezegen umuduyla çıktığım bu yolculukta hayal kırıklıklarının en büyüğünü yaşadım. Çok çok üzgünüm ve bu bilgiyle bundan sonra nasıl olup da saniyeler, dakikalar, saatler, yıllar geçireceğimi düşünüp duruyorum. Her an her şeyin yok olabileceğini bilirken ben nasıl büyüyeceğim? Yatağım sıcak olsa bundan sonra ne fark eder? Çubuk gözleri üzerime geçirsem ve mahalle maçında üstelik bütün yeteneksizliğimle arka arkaya 5 gol atsam, babam sevinçten havaya dikilmiş bir top gibi havalansa ve ömrünün geri kalan tüm günlerinde benimle gurur duysa, ne fark eder? Ben bir daha nasıl mutlu olacağım? İnsanlar, hayvanlar, gördüğüm, göremediğim her şey yok olmuşken, üstelik bu duyduğum ilk savaş da değil ki. Tahir düşüyor aklıma. Suriyeli diğer çocuklar. Sokakta uyuyan, kirli yüzlü, oyuncaksız, karnı aç çocuklar. Bazen annem onlara yemek götürürdü. Ben bir an önce kaçıp uzaklaşmak isterdim. Üzüntüme dayanamadığımdan, daha fazla düşünmekten korktuğumdan, daha fazla düşünürsem ya ömrümce ya hep mutsuz olursam diye. Üstelik öyle çoktular ki hemen hemen her köşe başında. Oyuncaklarımı paylaşmanın asla yetmeyeceğini bilirdim. Benim olan her şeyi versem de asla yetmezdi. Sadece yemek demeyi bilen o çocuk mesela. Yanımıza gelip yemek, yemek, yemek. Ne açım, ne istiyorum. Sadece yemek. Bildiğim tüm kelimeleri, okulumun sıcaklığını, ders kitaplarımın ilk elime aldığımda tek tek baktığım renkli resimlerini, hepsini unutmak. Hatta hiç görmemiş olmayı dilemiştim. Adaletin nasıl işlediğini bilebilir miyiz diye düşünüp duruyorum. Çünkü bu adil değil. Sonra bazı insanlar neden bu kadar acı çekiyor diye soruyorum. Neden biri kör oluyor, biri savaştan kaçıyor, birininse başına yıldırım düşüyor. Bilemeyeceğimizi biliyorum. Bunu annem de defalarca söyledi. Her şeyi bilemeyiz çünkü her şeyi bilmek diye bir şey yoktur. Büyüyünce anlanabilecek şeyler vardır. Küçüklerin anlayamayacağı şeylerdir onlar. Savaştan korkan çocuklar vardır. Savaştan kaçan çocuklar vardır. Savaşta evini, oyuncaklarını ve ailesini kaybeden çocuklar vardır. Bir kaldırım kenarında yaşamakla, uyumakla, büyümekle, hayatta kalmakla avunmak zorunda olan çocuklar vardır. Vardır. Vardır. Vardır. Çubuk gözlerle bile konuşmak gelmiyor içimden. Sadece ona dönüp şöyle diyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. 7. Bölüm. Bulut bana hikayeyi neden anlattığını kendine sorup duruyor. Bir sağa bir sola süzülürken, ah nasıl yaptım ben bunu? O daha küçük bir çocuk. Böyle şeylerden etkilenmesi çok normal. Üstelik ona söyledim, üzülebilirsin dedim deyip duruyor. O daha küçük bir çocuk. Böyle şeylerden etkilenmesi çok normal lafını tekrar tekrar söylemesi beni sinir ediyor. Dayanamıyorum. Yetişkinler dünyasında bir çocuğun evsiz, oyuncaksız, anne babasız kalması normal bir şeyse ben hiç büyümek istemiyorum diye bağırıp, sana küstüm manasına gelecek şekilde kollarımı gövdeme dolayarak ona sırtımı dönüyorum. Yetişkinler dünyasıymış. Dünyanın bir tane olduğundan haberi bile yok. Dünya bir tane. Savaşlar herkesin savaşı. önde bir komutan, şu çocukları kenara alalım, sonra bombayı patlatalım diye bağırmıyor. Bulut'a öyle sinirleniyorum ki, alıp başıma gitmek istiyorum. İnsan en uzak nereye kadar gidebilir sorusu aklıma takılıyor. Yani yürüsek, yürüsek, yürürsek muhakkak ki çok zorlanırız ya da uçsak mesela. Çubuk gözlerle en çok, en son nereye varabiliriz? Bir denizin enginliğine mi? Bir sis bulutuna mı? Karanlığa mı? En çok nereye? Örneğin babama göre dünyanın, hatta kainatın sonu ülkesidir. Başka yerleri hiç merak etmez. Çünkü bilmediğinden olacak, her şeye sahip olduğunu düşünür. Hatta sahip olduklarının her şeyin en iyisi ve güzeli olduğuna inanır. Bense gitmediğim, görmediğim şeylerin hep daha güzel olduğunu düşünürüm. Ama şimdi artık her şey boş. Dünyanın neden yuvarlak olduğunu dahi sorgulamak gelmiyor içimden. Bazı şeylerin, mesela yer çekimi gibi neden böyle zor anlaşılır olduğunu, her şeyi anlatmanın basit bir yolu olup olmayacağını bile. Babama göre dünyanın en güzel ülkesi olan ülkemizde çocuklar savaşı görmüyor ama savaşı gören çocuklarla birlikte büyüyor. Korkunun koku gibi görünmese de kesinlikle varlığı bilinebilir bir şey olduğunu böyle anlıyorum. Sınıfımıza gelen Suriyeli Tahir'in suskunluğunun gizleyemediği korkudan. Oysa elleri titremiyor ya da kaçıp gitmiyor. Ama korku orada. Onun kalbinde oturmuş bekliyor. Serbest kalacağı günü. Uçup buharlaşacağı günü. Biz de onun korkusunu görüyoruz ama dokunamıyoruz. Camdan bir fanusun içinde gibi korkusu. Sınıfımıza geldiği ilk gün kimseyle konuşmak istememişti Tahir. Hala da istemiyor. Okul açılalı 4 ay oldu. Öğretmenimiz de üstüne gitmek istemiyor. Belki o da savaştan çıkıp gelmiş birine dokunmaktan çekiniyor. Dokunursa bulaşıcı bir hastalık gibi savaşın kendine, bize ve güzel ülkemize yayılacağından korkuyor. Bu yüzden derste konu ne zaman komşu ülkelere gelse, yaşananlar kelimelerden ibaretmiş gibi ülke isimleri sayılıp geçiliyor. Böyle anlarda isimlerin, kelimelerin, anlamlardan ne kadar uzak olduğunu düşünmeden edemiyorum. Savaş kelimesi 5 harften ibaret bir sözcükken, kime ne yapabilirmiş gibi geliyor. Belli ki hala çok küçüğüm ve belki de zaman beni henüz yeterince üzmedi. Annem hep böyle söyler. Zamanın üzdükleri onlar oğlum. Anlayamam. Zaman hep aynı akıp gidecek gibi gelir. Takılmadan, düşmeden, yaralanmadan. Öyle ya, korkunç sürprizler herkes için değildir. Mesela şanssızlar içindir ama onlar da şanssız olduklarını hep bilir, hep beklermiş gibi düşünürüm. Peki ben şanssız biri miyim anne? Yani kafama birdenbire gökyüzünden bir şeyler düşmesinden korkuyorum. Hayır can, sen şanssız değilsin. Ama bazen hayatta şans da fayda etmez. Dikkatli olmalısın. Yamalı yeryüzünün sınırlarının bayrakları, şekilleri ve renkleri var sonra. Hem de öyle çoklar ki yeryüzünün tek parçadan ibaret olduğunu yeni fark ediyorum. Aynı dünyada başka gezegenler arasında seyahatte gibiyiz. Zaman da öyle tuhaf biraz. Geçen zaman bölünen topraklara benziyor, her saniye önemini yitirerek bitiyor gibi. Önemli olan, şimdi ve gelecek. Örneğin etrafımızdaki kimse Tahir'den eskiden yaşadığı mahalleyi anlatmasını istemiyor. Ama şehrinin şimdi neye benzediğini merak eden çok. Bomba görüp görmediğini, hiç silah tutup tutmadığını, hatta ateş edip etmediğini bile soran var. Yine annemi hatırlıyorum. Bir keresinde bana insanların meraklı olmasından bahsetmişti. Bazı insanlar kendilerindeki kötülükleri sende merak eder. Onları sorularından tanıyabilirsin demişti. Onu çok özledim. Annemi. Anne, ben de çok merak ediyorum Tahir'in önceden yaşadığı yeri ama korkuyorum güzelliğinden. Bozulan güzelliği işitmek bile incitiyor beni. Biri yüreğimi burarak çimdiriyor sanki. Belki üzmemek için, belki de savaşın dokunduğu yerlerin neye benzediğini duymaktan korktuğumdan soramıyorum. Onu bir tek futbol oynarken mutlu ve unutmuş görüyorum. Kıpkırmızı yüzünde, alnı kanter içinde bir ileri bir geri koştururken bazen öğrendiği tek tük Türkçe kelimeleri telaffuz ediyor. Hadi, pas, yolla, gol. Belki de babam Tahir'in onun oğlu olmasını daha çok isterdi. Bu durumda ben de bombalanan bir şehirde yaşıyor olurdum. Hatta belki de İnciraltı kasabasına ulaşamazdım da yerine gece yarısı can yeleği ve botla denize... Daha fazla yazamayacağım anne. Özür dilerim. Bu benim hatam. Umarım büyüdüğüm vakit üzüntülere de alışmış olurum. 8. bölüm. Tahir'i özlediğimi fark ediyorum. Oysa dönemem bir daha bölünmüş yeryüzüne. Çubuk gözleri rastgele bir kenara bırakıp yürüyorum. Ondan uzaklaşırken dünyaya ait son parçamdan da kurtuluyorum sanki. Öte yandan onsuz dünyaya dönmem imkansız. Bu imkansızlığın içinde kalmak istiyorum. Kendi kendini bir odaya kilitler gibi. Yürüyorum. Nereye gittiğimi ve varacağımı bilmeden. Çünkü artık hiçbir şey düşünmek de gelmiyor içimde. Sadece sıcaklığı içimde hissetmek ve eğer yolunu şaşırıp da eserse rüzgarın hafifçe yanaklarımı yalamasını istiyorum. Küçük bir umut ışıltısı için belki. Çünkü umutsuzluk yakama yapıştı bir kere. Şimdi ben de gerçek, kusursuz bir yalnızım. Dünyadaki yalnızlığımı hatırlıyorum. Bir itirafta bulunmalıyım. Aslında fazla arkadaşım yok. Ve hala bazen okulda kendimi süeterimin lastiği avcumda buruş buruş olmuş vaziyette buluyorum. Ellerim terliyor tahtaya kalkınca. Öğretmenim soru sorunca kekeliyorum arada. Herkes biraz yabancı, uzak. Öyle geliyor işte bazen. Ama arkadaşları olmalı insanın, bunu biliyorum. Yalnızlık, sonsuzluk, bir başına kendi uydusu olması insanı. Herkesin bir tek kendini görmesi. Belki de böylesi daha doğru, daha anlamlı. Çünkü kalbi çatışacaksa insanın gördükleriyle, sırf kendine bakması yeğdir. Belki de ben buraya biraz da bu yüzden geldim. Kendime ve dünyaya bir daha bakmak için. İçimde sorulardan başka bir şey olmadığından. Oysa daha küçük bir çocukken her şeyi bildiğimi düşünürdüm. Her günümün bir öncekinden daha güzel geçeceğini, hayallerimin, kaderimin bir parçası olarak günü geldiğinde gerçekleşeceğini, o zaman savaşlarda çocukların evlerinin yıkılabileceğinden, hatta ölebileceklerinden habersizdim. Mutsuzluk henüz içimde bir oyuk değildi. Cevapları buldukça büyüyeceğimi sanmamsa boşuna bir çabaymış. Geniş boşlukta nereye gittiğimi bilmeden yürürken, uzakta küçük, tek bir kulübe gözüme çarpıyor. Bir masaldan fırlamış gibi ama biraz ürkütücü bir masaldan. Hansel ve Gretel'den mesela. Ormanda yolunu kaybetmiş birinin karşılaşacağı türden bir yer. Gerçek olup olmadığından bile kuşkuluyum. Biraz da bu yüzden bir hayali yürür gibi yürüyorum yanına. Çıt yok. Terk edilmiş görünüyor. Yavaşça tahta kapısını aralıyorum. Nedense kapının açık olduğunu ve içeride de kimsenin bulunmadığını sezmiş gibiyim. Yine de sesleniyorum. Kimse var mı? Cevap yok. Kapıyı açıp içeriye, içerinin loşluğuna adım atıyorum. Turuncu kalın perdeler sıkı sıkıya kapalı. Yine de güneş hafifçe içeri sızıyor. Sağ tarafta bir kanepe, küçük bir koltuk, karşısında derme çatma ahşap bir mutfak. Sanki zamandan kopuk. Gerçi şimdi bulunduğum gezegenin zamanından ben de habersizim. Belki birinci, belki bininci yüzyıldalar. Ama her şey çok eski görünüyor. Bir defter. Uzanmadan duramıyorum. Aslında başkasının defterini açmak pek hoş bir şey değildir. Şöyle bir bakmak için bile olsa. Şimdi olduğu gibi, başka bir gezegendeyken doğrularından vazgeçebilir mi insan diye soruyorum kendime. Onca cevapsız sorudan sonra bu kez cevabı bilsem de tersini yapmak geliyor içimden. Çünkü bir gezegende yapayalnızsanız, karşınızda sahipsiz bir defter duruyorsa, üstelik benim gibi soru sormaktan muzdarip bir çocuksanız koşullar değişebilir. Muzdarip kelimesini ayrıca konuşmalıyız ama yine de bir şeyler söylemeden geçemeyeceğim. Şu hayatta kelime icatçısı diye bir şey olmalı. Yoksa yüzyıllardır bunca kelime ve dil nasıl oluşsun, nasıl bulunsun? Fakat sanırım bu kelime icatçıları çok iyi gizleniyor. Elimde tuttuğuma benzer gizli defterleri var belki ve kelimeleri alt alta yazıp anlamlarını karşılarına iliştirdikten sonra buraya benzeyen bir kulübede inzivaya çekiliyorlar. Bulunan defter yıllarca varlığını sürdürüp, mustarip gibi tuhaf bir kelimenin peşinde olanlar için bir kılavuza dönüşüyor. Şimdi İster istemez elimdeki defteri daha da çok merak ediyorum. Hafifçe aralıyorum. Tükenmez kalemin mürekkebi yer yer dağılmış, kargacık burgacık bir el yazısı. Latin alfabesi değil de hiyeroglif sanki. Tek tük seçtiğim kelimelerle ne anlattığını çözmeye çalışıyorum. Issızlıktan, sıcaktan, hareketsizlikten, hatta gece yıldızların bile göz kırpar gibi yanıp sönmediklerinden, tek tük hayvanların boş yeryüzüne serilip kaldıklarından bahsediyor. Kısa cümlelerle, neredeyse evet hayırlarla konuşmak isteyen birinin sertliğini hissediyorum yazdıklarında. İtici. Üstelik el yazısı ve imlası babamınkinden de kötü. Okumayı bırakıyorum. Çünkü bir tıkırtı işitiyorum. Tam arkamdan geliyor gibi ama dönmeye korkuyorum. Karşıma her şey çıkabilir. Bir aslan, bir fil, kuduz bir köpek, hatta bir dinozor. Hayır, onlar böyle sessiz olmaz. Canavar. Canavarlar kitaplarda ve çizgi filmlerde olur. Üstelik canavarlardan korkma yaşını çoktan geçtim. İşte şimdi, tam bu anda annem düşüyor yine aklıma. Keşke yanımda olsa diyorum. Onu çok özledim. Bazen arkamdan usulca yanaşıp elleriyle gözlerimi kapar, sonra da sesini kalınlaştırarak, ''Bil bakalım ben kimim?'' der. Kendimi bildim bileli bu oyunu oynarız ve annem sesini bir kez olsun değiştirmemiştir. ''Bil bakalım ben kimim?'' Gülerek cevaplarım. Anne! O anda sadece gülmem sanki. Ağzımdan, içimden, kalbimden pembe güllerin döküldüğünü hissederim. Annem de güler. Üstelik yine hep aynı biçimde. Yumuşacık. Çünkü pembe gül gibidir dudakları. Herkesin annesinin gülüşü böyle yumuşak, sıcak ve pırıl pırıl mıdır diye sorarım kendime. O an annemle tek bir can olduğumuzu düşünürüm. Sanki ben onda, o bendeymiş gibi. Aynı çiçekte açmış iki tomurcuk. Anne tomurcuk ve minik yavru tomurcuk. Annemi özledim. Ama arkamdaki o değil biliyorum. Babam mı? Zannetmiyorum. Çünkü onun çoğu zaman daha önemli işleri vardır. İnciraltı amatör futbol takımının antrenmanını seyretmek gibi. Ay çekirdeği çitlemek gibi. Sahilde gezinmek gibi. Babam şimdi bulunduğum yerden çok uzakta. Bunu biliyorum ama yeryüzündeyken de aramızdaki duygusal mesafe hiç kısalmadı. Yoksa alt katımıza taşınan ailenin oğlu mu arkamdaki? Adı neydi? Hah, Mustafa. Olur olmadık zamanlarda gelir hep böyle. Hiç beklemediğiniz bir anda kapı çalar ve onu karşınızda bulursunuz. Çoğu zaman sadece sıkılmıştır. Böylece apartmanda daireleri dolaşmaya başlar. Şu an Mustafa bile gelmiş olsa razıyım. Usulca arkama dönüyorum. Öyle korkuyorum ki, zaman yavaşlayarak akıyor sanki. Bir saniyede dönüverecekken gözlerimi bir türlü arkama çeviremiyorum. Tıpkı küçükken gözlerimi kapayınca karşımdaki de beni görmeyecek sandığım gibi. Tuhaf rüyalarımı hatırlıyorum. Bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Hangi zamanda olduğumu şaşırıyorum. Göz kapaklarımı araladığımda karşımda şaşkın ifadesiyle, hatta dehşet içerisinde bana bakan biri var. Bir adam. Sakalları upuzun. 50 yaşlarında. Sinirli. Hatta ateş basmış gibi yüzü kıpkırmızı. Tam başının üstünde kara bir bulut var da sanki gölgesi üzerine düşmüş. Elimdeki deftere mi bana mı baksın şaşırmış kalmış bir adam. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Çünkü şu an her şey olabilir. Kaçacak yerim olsaydı elimden defteri attığım gibi fırlar, koşabildiğim kadar koşardım. Ama ne fayda? Şu an kulübenin içinde kısılmış durumdayım. Telaşla, özür dilerim diyorum. Buralarda dolaşıyordum ve kulübeyi görünce merak ettim. Biriyle karşılaşırım belki diye düşündüm. Seslendim, cevap veren olmayınca da kapıyı araladım. Kötü bir niyetim yoktu, çok özür dilerim. Adam inanamayan gözlerle bana bakmayı sürdürüyor. Kimsin sen? Seni nasıl daha önce hiç görmedim? Ben buralı değilim. Çubuk gözlerle beraber buraya geldik. Aslında sadece bir tur atıp dönecektik ama gezegeni görünce yeni bir yer keşfetmenin merakıyla kendime hakim olamadım. Merakından bana ne? Burada ne aradığını soruyorum. İşte tam o anda, belki çok yersiz ama yine annemin özlemi çöküyor içime. Sanırım altına sığınacak bir kanat arıyorum. Hatta şiddetle yağmur yağarken sığınacak saçak arayanlar gibi şaşkın ve mahzun gözlerle bir çare bulmak için etrafı tarıyorum. Size bunu anlatmam çok zor bayım diyorum. Bayım? Bayım da nereden çıktı şimdi? İşte kitaplardan öğrendiğim bir şey daha. Böyle diyerek kibar biri olduğumu ona anlatmaya çalışıyorum sanki. Bir şeyin hırsını çıkarmak istercesine, o defteri bırak çabuk diye bağırıyor. Tabii çok özür dilerim. Yaptığım şeyin farkında değilim. Affedin beni. Sadece burayı, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şu an ben de seni anlamaya çalışıyorum, biliyor musun? Kim olduğunu, burada ne yaptığını, benden, defterimden ne istediğini. Nasıl yani? Başka hiç kimse yok mu burada? Birkaç kişi de olsa vardır diye düşünmüştüm. Söyledim ya, benden başkası yok. Ne konuşacak, ne de kavga edecek biri var. Birdenbire ağzımdan çıkıveriyor. Neden kavga etmek istiyorsunuz ki? Cevap vermiyor. Sinirli sinirli önüne bakmayı sürdürüyor. Sanki az önce bunu söyleyen o değildi. Hesap sorar gibi kolunu bana doğrultarak, ''Niye geldin buraya?'' diyor. Bu kez cevap vermeyen ben oluyorum. Sadece başımı, bilmem manasına gelecek biçimde iki yana sallamakla yetiniyorum. Konuyu değiştirmek için, burada yalnızsanız madem, bütün bu topraklar sizin o zaman, öyle değil mi? Çocukça bir soru. Kabul ediyorum. Bütün bu topraklar derken yerde biten çiçeği, dağı, bulutu, ağacı hiç hesaba katmadım tabii. İşte biz çocuklar bazen böyle fazla tez canlı oluruz. Deminden beri sinir içindeki adamın dudağı hafif bir gülümsemeyle kıvrılıveriyor. Gülümsemesinde bile karanlık bir yan var. Gizli bir odanın kapısı aralanır gibi aralanıyor ağzı. Sözcükleri sanki o karanlıktan gelip karşıma çıkıyor. Hoşuna gidiyor bezbelli. Evet dercesine gülümsemekle yetiniyor. Bu sinirli, kibirli adama bir adım daha atarak, çünkü onunla iyi olmak zorundayım, başka bir seçeneğim yok. Benim adım Can, peki sizinki nedir diye soruyorum. Duruyor. İçi bomboş bir kap gibi şimdi. Karşımda kanlı canlı değil de bir adam maketi gibi görünüyor. Düşünüyor. Aramızdaki sessizlik uzun, upuzun. Sonra çözülmeye başlıyor. Düğümü gevşeyen bir ip gibi. Bilmiyorum. İsmimi hatırlamıyorum. Düşünmenin de faydası yok. Çünkü bunu daha önce ne kadar, kaç gün, kaç yıl düşündüm bilmiyorum. Sonunda her şey birbirine karıştı. Bir şeyi çok fazla düşünürsen her şeyin birbirine karışması kaçınılmazdır. Bazen hatırlar gibi oluyorum ama emin olmadığım için yeniden unutuyorum. Sonra bunun bir önemi kalmadığını düşünüyorum. İsminizi hatırlamanıza yardımcı olmak isterdim. Nasıl olacakmış o? Aşağılarcasına gülüyor. Sadece ismimi değil, hayatımı geride bıraktım. Etrafımdaki herkesi. Hep öyledir. Komutanlar bağırır. Politikacılar kavga eder. Gazeteciler birbirini yer. Halk birbirine düşer. Sonunda öyle sinirlenir, öyle nefrette dolar ki herkes, her yeri ateş sarar. Küçücük bir kıvılcımla tutuşan ateş. O koca yangın. Nasıl alev aldığını ve nasıl büyüdüğünü anlayamazsın. Saniyeler içinde olur her şey. Kontrolden çıkar. Her yeri kül eder geçer yangın. Hayatları, isimleri, anıları alır. Anıları. Neyse, çok gevezelik ettim. Bunlar seni ilgilendiren şeyler değil çocuk. Peki savaşta siz neredeydiniz? Nasıl hayatta kaldınız? Kendiyle övünürcesine, birinin hayatta kalması gerekiyordu demek ki. O ben olmuşum. Şans diyelim. Neden soruyorsun? Hiç. Öylesine. Merak ettim. Yani sizden başka kimse hayatta kalmadığı için. Öylesine sorular sormamalısın. Laf olsun diye de konuşmamalısın. Annen baban öğretmedi mi sana? Hem senin annen baban nerede? Seni merak etmezler mi? Ederler sanırım ama öylesine derken merak ettiğim için demek istemiştim. Kibirle karışık kara kara gülümsüyor yine. Yüzünde sakallarının gizleyemediği kötücül bir yan var. İlla öğreneceksin yani. Peki, belki sen başka türlüsünü umardın ama kendini silahların önüne atacak biri değilim ben. Hatta savaşın patlak vereceğini hissettiğimde kimsenin beni bulamayacağına inandığım bir yere saklanıp oracıkta bayılıp kalmış olman bile mümkün. Bir ölüden farksız halimi görünce yanımdan geçip gitmiş olmalılar. Hiçbir fikrim yok. Uyandığımda bu küçük kulübedeydim. Şu duvarın dibinde iki büklüm kıvrılmış yatıyordum. Dışarı çıkınca bomboş yeryüzü beni karşıladı. Günlerce yürüdüm. Günlerce aç kaldım. Neyse, çok bile anlattım. Hem dalga geçiyor, hem memnun ama bir yandan da içinde gizli bir nefreti barındırıyor. Zaman zaman kendini acındırmak ister gibi de görünen karmakarışık bir adam karşımdaki. Onu daha fazla dinlemek istemiyorum. Artık buradan hemen uzaklaşmalıyım. Nereye olursa. Çünkü Bulut'un söyledikleri, kelimeleri bir bir kulağımda çınlıyor. Anlattıklarını hatırlamak bana iyi gelmiyor. Umarım o değildir. Umarım o değildir. Ne olur o olmasın diye yineliyorum içimden. Gezegeni yakan, her şeyin sebebi olan o kaçık. Geçmişi, geleceği, hatta bir ismi bile olmayan biri artık. Bir duvardan farksız. Bir duvar kadar ruhsuz, hissiz olmakla cezalandırılmış. Oysa duvarların bile anıları vardır. Yüzüm şimdi annemin zaman zaman söylediği gibi kül rengi olmalı. Gözlerimde solmuş yaprak gibi olurmuş. Nereden buluyor böyle benzetmeleri bilmiyorum ki. Bu yönümle, yani her şeyi bir şeye benzetmemle sanırım ben de ona çektim. Artık gitmeliyim. Kimseyle konuşamayacak kadar yorgun ve üzgünüm. Ağır adımlarla, hoşça kal dercesine yanından geçip kulübenin kapısına yöneliyorum. Şaşkın şaşkın, nereye der gibi bakıyor. Nereye olduğunu ben de bilmiyorum. Sonra sanki bir şey kafasına dank etmiş gibi birdenbire karar değiştirip, ''Hiçbir yere gitmiyorsun çocuk.'' diyor. ''Daha yeni geldin. Üstelik defterimi karıştırmanın da bir bedeli olmalı değil mi?'' ''Ben sadece şöyle bir baktım. Okumadım bile. Kimsenin işine karışmak gibi bir niyetim yok benim.'' ''O kadar kolay değil. Burası yalnızlar gezegeni. Sence bu ne demek meraklı çok bilmiş?'' ''Tek kelime edemiyorum. Sadece ne demek manasına gelecek biçimde korkuyla başımı iki yana sallamakla yetiniyorum. İki kişi buraya fazla demek.'' O anda bileğimi sıkıca kavradığı gibi beni duvara savuruyor. Hızla kapıya yönelip ardından tüm gücüyle çarparcasına kapatıyor. O olduğundan eminim artık. Yoksa neden beni yok etmek istesin? Allah'ım, koca gezegeni yakıp kül etmiş kaçığın tekiyle yalnızım. Daha kötüsü olamazdı herhalde. Çünkü bu adam kötülüğün ta kendisi. Karnım acıktı ama sanırım bu en önemsiz sorun. Daha önemlisi ise bu adamın gezegene yaptığı gibi beni bu kulübeyle birlikte havaya uçurup uçurmayacağı. Ah, neden dokundum o deftere? İçinden karanlık, zararlı bir şey çıkacağını bile bile açtım okudum. Tutamadım kendimi. Kendi elimle ateşe attım. Çünkü belki de adam hiçbir şeyi unutmuş falan değil. Yediği haltı biliyor. En azından az da olsa hatırlıyor ve yerini ortaya çıkarırsam diye korkuyor. Zaten adam yalnız, kimden korksun ki diye düşünebilirsiniz. Ama gidenlerin yarın öbür gün çıkıp gelmeyeceği ya da bir yerlerde gizlenen başkalarının olmadığı ne malum? Gerçi deftere dokunmasaydım da bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Çünkü gezegenin yanıp kül olmasından sorumlu bir kaçıktan söz ediyoruz. Gerçekten hatırlamıyor mu peki? Belki de. Ama kötülük değişmiyor işte. Muhtemelen şimdi bana ne yapacağını düşünüyordur. Belki de başkaları da gelmesin diye gezegendeki tek kişi olduğunun bilinmesini istemiyordur. Yalnızlık çekse de bencil biri kocaman bir gezegende tek başına olmaktan mutlulukla karışık bir kibir duyabilir. Kapıya gidiyorum parmaklarımın ucunda. Umudum yok ama yine de açmayı deniyorum. İtilir gibi olsa da besbelli arkasına çok ağır bir şeyler konulmuş. Ya da kilitlenmiş. Oynatabildiğim en fazla yarım santim. Pencerelere koşuyorum. Hızla perdeyi açtığımda kirli camın biraz ötesinde onu bir sağa bir sola sinirli sinirli yürürken görüyorum. Yere bakarak yürüyor. Kendi kendine söylenirmiş gibi bir hali var. Yürüyüşü bile ürkütüyor insanı. Üstelik pencerelerin dış tarafına biçimsizce tahtalar çivilenmiş. Duvarın dibine çökmekten ve dinlenmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Öyle derin ki çaresizliğim, kendime ya da bu kaçık herife dahi öfkelenemiyorum. Oysa bir şeyler yapmalıyım. Aklına ilk gelen en iyi fikirdir der anne. Fazla düşündükçe asıl istediğinden uzaklaşabilirsin. Ama her şey o kadar ani oldu ki, üstelik şu anda cebelleştiğim şey basit bir arkadaş tartışması, laf atışması falan değil. Her neyse, etrafı kolaçın ediyorum. Buradan kurtulmama yarayacak bir şeyler bulmak için. Hızla sağ solu kurcalarken küçük odanın ağzına kadar ıvır zıvırla dolu olduğunu görüyorum. Şimdi Umut yeniden kapımı çalıyor. İşe yarar bir şeyler var gibi. Oysa bir saat öncesine kadar dünyaya dönmek istemiyordum. İnsan böyle değişip duruyor işte. Ve kimi zaman ne yazık ki istekleri ya da düşünceleri değil de başına gelenler kaderini şekillendiriyor. Aklıma ilk düşen fikre uyarak kendimi ona duyurmak için camı tıklatıyorum. ne var dercesine başını sallıyor. Bir dakika gelebilir misiniz? Kaşları çatılıyor aynı anda. Bu hareket beni her dakika yeni bir icat çıkaran küçük çocuklar gibi hissettiriyor. Yine de yaklaşmaya başlıyor. Oysa aldırmayabilir ya da birdenbire köpürebilir diye düşünmüştüm. İyice yaklaşınca elimdeki köpek şeklindeki demir heykeli cama geçiriyorum. Cam büyük bir şangırtıyla kırılıyor. Biçimsizce tutturulmuş tahtalara vurmaya devam ediyorum. Bu onu iyice çileden çıkarıyor. Kaçık adamın da yüzü binbir parça oluyor o anda. Öyle bir şaşkınlık ve öfkeyle kulübenin kapısına doğru koşuyor ki, işte şimdi hayatımın en korkulu anı. Bazen sorulur ya anket defterlerinde ya da yarışmalarda. İşte şu yaşadığım an bu sorunun cevabıdır. Kapının hemen dibinde saklanıp hışımla içeri girmesini bekliyorum. Küçük bir çocuktan daha fazlasını ummalıydı. Yine annem düşüyor aklıma. Çünkü onun sözleri hiç bitmez. Her konuda söyleyecek özlü bir söz ya bilir ya icat eder. Şimdi bu kaçık adamın halini görseydi, hafife almanın insanın başına umulmadık dertler açabileceğinden bahsederdi. Kimseyi ve hiçbir şeyi hafife alma. Çünkü her şeyin kendince bir ağırlığı vardır derdi. Öyle ki kimseyi ve hiçbir şeyi dışarıdan bakarak tanıyıp anlayamazsın. Elini alıp tartmadan pamuk kadar hafif mi, demir kadar ağır mı bilemezsin derdi. Anneciğim, şimdi sana nasıl ihtiyacım var? Ama ben senin oğlun olmasaydım, şu an bu adamın karşısına çıkmaya cesaret edemezdim. Kapıyı açmak için iterken gözünü pencereden ayırmıyor. Gülümsüyorum. Çünkü oradan kaçıp gideceğimi sanıyorsa yanılıyor. Koca bir galaksinin intikamı söz konusu. Keşke şimdi çubuk gözler de burada olsaydı. Böylece yaşanan ve yaşanacak her şeyi babama anlatabilirdi. Küçük bir gurur anı için. Gümbürtüyle hışımla içeri dalıyor adam. En kenarda tek başına bir I harfi gibi tam arkasındayım. Bu sahneyi filmlerde 500 kez gördüğümden ve her sefer işe yaradığını bildiğimden, elimdeki iri köpek heykelini kafasıyla ensesi arasında bir yere hızla ve tüm gücümle indiriyorum. Aynı anda havası boşalmış bir balon gibi sönercesine yere yığılıyor. Acele etmem ve onu derhal bağlamam lazım. En sıkı ve çözülmez biçimde. Uyanacak diye tereddüt içindeyim ama böyle şeyler hemen olmaz biliyorum. Uyansa bile kendine gelmesi 10-15 dakikasını alır. Sert bir şeyler ararken bulduğum ipi kollarının etrafından gücüm yettiğince sıkı dolayıp arka arkaya onlarca düğüm atıyorum. Ayağa kalkma olasılığına karşı şifonyeri önüne itiyorum. Tekli koltuğu ve orta sehpayı da. Şimdi bu kibirli ve kaçık adam duvarın dibinde, onca eşyanın ardında koca bir dilim muzlu rulo pasta gibi yatıyor. Kaçmalıyım ama ya peşime düşerse diye korkuyorum. Aslında en iyisi onu felaketine sebep olduğu bu gezegenden yabani bir ot gibi koparıp atmak. Ama önce sakinleşip düşünmeye ihtiyacım var. Peki şimdi ne yapmalı? Kendime dönüyorum. Kendi içime. Artık duramam burada, bu besbelli. Ama nereye gitmeli? Bu sorunun cevabını buraya gelirken de bilmiyordum. Sadece gitme düşüncesi vardı. Kaçıyor muydum? Kaçıyorsam sahiden neden kaçıyordum? Kaçmıyorsam neden böyle uzağa? Maceraya atılma hevesi mi? Sorular mı? Soruların doğurduğu başka sorular, soru işaretleriyle birbirine tutunan kancalar mı? Gitmek isteyişimin sebebi belki de sırf bir cevap bulmak içindi. Cevaplara varmak için. 9. Bölüm. Kulübeyi ardımda bırakıp amaçsızca yürüyorum. Geldiğimden beri geceye ulaşamadı gün. Ama güneşin etkisi şu an biraz da olsa azaldı gibi. Gözlerimle ufak gölgeler yakaladıkça küçük parıltılar halinde ışık huzmelerini görebiliyorum. Mücevherlerin ışıl ışıl aktığı dereler gibi. Ilık sarı renk, bu loşluk bana yeniden evimi çağrıştırıyor. Mutluluk anlarımı. O mutluluk anlarımı içinde renkli desenler olan cam bilyeler gibi tek tek saklamak isterdim. Mutsuzluk anları için. Mutsuzluk anlarında küçük taze soluklar için açıp bakabilir, dokunabilir. Böylece mutluluğu unutmaktan kaçabilirdim. Şimdi yaşadığım işte öyle bir an. Mutsuzluk sarı güneşle ve yalnızlıkla beni çevrelemişken küçük bir ışıltıda mutluluğun izini arıyorum. Anne. Anneciğim sen de beni özledin mi? Sana bu kez bu soruyu durup dururken sormuyorum. Aramızda hakikaten mesafeler var. Birbirimizin sesini duyamayacağımız kadar uzaktayız. Hatta aramızda milyon tane gezegenle yıldız da var. Tıpkı çizdiğim o resimlerden birine benziyor. Burası neden boş deyip duruyordun ya, burayı sana göstermek isterdim. Belki ben o resimleri çizerken de buraya gelmek istiyordum ya da ne bileyim. Olur ya, günün birinde buraya geleceğimi biliyor, hissediyordum. Anne, buraya geldiğim için, senden uzak olduğum için umarım bana kızmıyorsundur. Şimdi şunu anlıyorum ki, yalnızlığa dayanabilmem de senin sayende, senin varlığından dolayıymış. Yoksa burada ikide bir seni düşünüyor olmazdım. İçinde oyuncaklarım da dahil olmak üzere hiçbir şeye karşı sahici, durdurulamaz bir özlem duymasam da sen aklıma geldiğinde, senin kristale benzettiğin gözyaşlarım açık unutulmuş iki musluktan akar gibi yanaklarımdan kayıp duruyor. Sen de beni özledin mi? Sence hemen dönmeli miyim anne? Bu notu annem hiçbir zaman okuyamayacak biliyorum. Ben bu cümleleri tasarlarken birdenbire düşünceler sanki ince sicimler halinde gözümden aşağı inmeye başlıyor. Aniden bastıran şiddetli bir yağmur gibi. Benim dışımda kontrolsüzce hareket ediyor. Yere düşen, belki de kavuşan demeliyim, damlaları görüyorum. Sarı kavruk toprakta ıslak puantiyeler. Sonra gitgide büyüyor o yuvarlaklar. Öyle çoklar ki ayaklarımın dibinde küçük bir gölet oluşuyor. Bu sahneyi de mi yaşamıştım yoksa? Dejavu diyorlar buna biliyorum. Bir yerlerde musluk patlamış gibi her yer ıslanmaya başlıyor. Puantiyeler kocaman kara lekelere dönüşüyor. Ama devam ediyorum. Çünkü şimdi kendimi tutmam mümkün değil. Çünkü bütün duygularım gözyaşları halinde içimden taşıp yeryüzüne dökülüyor. Aklıma düşen sorular gibi bir yağmur. Ağlayan bulut belki de yanımda hiç kalır şimdi. Kokusunu alıp da gelmiş gibi şimdi tam tepemde görüyorum onu. Sanki yardımıma koşmuş. Ya da yalnız ağlamaktan öyle sıkılmış ki iş ağlamak da olsa paylaşmanın hazzını yaşamak istemiş. Bu anı bozmamak için tek kelime etmeyip var gücümle ağlamaya devam ediyorum. Sonra o küçük kağıttan kayığı hatırlıyorum. Okulda yaptığımız. Etrafımda su gitgide yükselirken keşke şimdi yanımda o kayıktan bir tane olsaydı diye aklımdan geçiriyorum. Size olur mu bilmem ama bazen düşünün içinde bulabilir insan kendini. Hatta düş mü gerçek mi diye düşüneceği bir anın ortasında. Şimdi olduğu gibi etrafına şaşkınlıkla bakınıyor olabilir. Kendimi birdenbire o kayığın içinde buluyorum çünkü. Boyutları normalden daha küçük. Zaten küçük ya da büyük olmuş ne fark eder? Sonuçta kağıttan bir kayık. Kağıttan kayık mı? Güldüğünüzü duyar gibiyim. Hatta hafifçe burun kıvırıyorsunuz. Oysa şu an bulunduğum kağıttan kayık, hayallerim kadar gerçek. Üstelik üzerine pastel kalemlerle resim çizilmiş bir kağıdın katlanmasıyla yapılmış. Hatta o resmi yaptığım günü de hatırlıyorum. Yani oturduğum kayığın üzerinde, tam yanı başımda, apartmanımızın birkaç katı, bir ağaç, bir de tanımadığım, çizerken uydurduğum bir köpek var. Boynunda tasması. Adı tam olarak okunamıyor ama tasmasının ucundaki metal yuvarlakta Chico yazıyor. Sanki yarı canlılar. Canlılar da şu an pek konuşmak istemediklerinden susuyor. Oysa onları çok önce unutmuştum. Zihnimde bir yere gizlenmişlerdi. Bir saklambaç oyununda gibi. Bir ağacın ardına saklanmış, böylece ortadan yok olmuşlardı. Yani bir var, bir yoktular. Yakalandıklarını anlayınca hızla ileri atıldılar. İşte böyle bir duyguyla o kağıttan kayıkta benim denizimde ilerliyorum. Birdenbire aklıma tüm gezegenler yuvarlak mıdır sorusu düşüyor. Gezegenlerin eğimli oldukları onların üstünde ilerlerken anlaşılmıyor. Hele ki suda yüzen bir kağıdın içindeyseniz. İşte kafamı kurcalayan sorulardan biri daha. Dünya yuvarlaksa neden bir kaydıraktaki gibi üzerinden kayıp gitmiyor her şey? Elbette mantıklı bir açıklaması var. Öte yandan elbette dediğime bakmayın. Çünkü bence hayatta mantıklı açıklaması olmayan şeyler olanlardan çok daha fazla. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Bunun böyle olması aslında son günlerde içten içe hoşuma gidiyor. Bak işte diyorum, yine duygusal bir cevap. Duygusal cevap mı? Yani bilinemeyen şeylerin çoğu duygulardan geliyor. Onlar hissetmek için var belki de, anlamak için değil. Söz konusu duygular olduğundaysa, bırakın açıklamayı, bahsetmesi bile zor. Gitgide karmaşıklaşan bir matematik problemi sanki. Çünkü mesela size bir ayakkabı ya da apartmanı tarif edin desem, renginden, boyutlarından, sağında solunda neler olduğundan filan bahsedersiniz. Ama iş duygulara gelince, onu bir meyveye benzetmek bile çoğu zaman yetersiz kalır. Aklımda bu düşüncelerle gözyaşı denizimde ilerlerken, biraz ileride suyun üstünde savrulan çubuk gözleri görüyorum. Hala o ince sopanın ucunda tutunmaya çalışıyor. Sesleniyorum. Beni görse de dönüp tek laf etmiyor. Arkadaşlar böyledir işte. Yanlarından uzaklaşmaya gelmez. Birini sırt çevirdiğinizde artık onun da sırtını görmeyi göze almalısınız. Gönlünü almak için, "Hey çubuk gözler, sana yeni bir arkadaş buldum biliyor musun?" diyorum. Aldırış etmez gözükse de yalnızlığın verdiği sıkıntıdan olacak, yan gözle kim der gibi bana bakıyor. "Hadi gel," diyorum. "Eve dönme zamanı gelmedi mi? Yoksa seni burada bırakacağımı mı sandın?" O vakit yumuşamaya başladığını seziyorum. Çünkü yavaş yavaş kayığıma yanaşıyor. Yalnız önce halletmemiz gereken küçük bir işimiz var. Çünkü o kibirli kaçık adamı kocaman siyah bir çöp poşeti gibi uzay boşluğuna fırlatmadan buradan gidemem. Hadi ama çubuk gözler. Sana ihtiyacım var. Ancak seninle ben. İkimiz bu işi başarabiliriz. Tam yanına vardığımda onu tuttuğum gibi kayığımın ucuna, yeni ülkemizin bayrağıymış gibi dikiyorum. Kulübeye doğru giderken şaşkınım. Çünkü zaman bir filmi ileri alırmış gibi hızlı çekimde akıyor. Kulübe şimdi biraz ötemde ama ben tereddütle panik arasında gidip geliyorum. Kapının altından suların içeri sızdığını görüyorum. Kayıktan atladığımda kulübenin tam önündeyim. Düşünürsem, bir düşünmeye başlarsam her şey çok daha zor, hatta bir süre sonra imkansız olacak. Bunu bildiğimden tereddüt etmeden kapıya doğru atılıyorum. Tek itişle açılıveriyor. Temkinli davranarak yavaşça içeri adım atıyorum. Kaplumbağanın başını kabuğundan dışarı uzatışı gibi başımı uzattığımda görüyorum ki adam bıraktığım halde paketlenmiş gibi orada yatıyor. Yanına gidip ayağımın ucuyla dürtüyorum. Tepki yok. Sonra biraz daha sert, biraz daha sert dürtüyorum. Yine tık yok. İşte bu dürtmeler de hayatım boyunca yaşadığım en korkulu ikinci an oldu. Her neyse, onu kollarından çekmeye çalışıyorum. Ağır ama hem ahşap zeminde kayıyor hem de kulübe o kadar küçücük ki 5-10 adımda kapıya varıyoruz. Onu kayığa alışımız, sonra yola koyuluşumuz, sanki her şey güzel bir rüyanın mutluluğunda gerçekleşiyor. Öyle derin bir uykuda ki, etrafı basan su gibi, denizin genişliği gibi, sanki bir türlü kıyıya varıp da uyanamıyor. İşte şimdi uzay boşluğuna doğru yola çıkmalıyız. "İstikamet bizim ev," diye coşkuyla bağırıyorum. Tam da çubuk gözlerin yapmak istediği tezahüratlar gibi. Yalnız bir sorun var. Küçük ama önemli. Can alıcı bir sorun. Yine hemen şunu belirtmeliyim ki, küçük bir sorun da başınıza önemli dertler açabilir. Buraya nasıl geldiğimizi tam olarak hatırlayamıyorum. "Çubuk gözler, sahi biz buraya nasıl gelmiştik?" 10. bölüm. Gözlerimin önünde dalgalanan çubuk gözler sonunda patlıyor. "Biz buraya nasıl mı geldik?" "Bizi buraya sen getirmedin mi? Neden şimdi bana hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi biz buraya nasıl geldik diye soruyorsun? Sana imkansız şeylerden bahsetmemi mi istiyorsun? Beni buraya sen getirdin. Yoksa ben kendi halimde bir formaydım. Ah ne hayallerim vardı benim. Birlikte halı saha maçlarına çıkacak, kanter içinde gol sevinciyle havalara uçacak, maç sonunda sesimiz kısılana dek tezahürat yapacaktık. Her şey nasıl da güzel, nasıl da coşkulu olacaktı. Sen beni bayrak yapmaya karar verinceye dek tabii. Ama sen, beni buraya dek peşinde sürükleyen sen, şimdi kalkmış bana nasıl geldik diyorsun. En iyisi susmak, daha fazla susmak, hep susmak. Buraya geldik bir kere ama hala şansımız varken dönmeliyiz diyorum. Bu gezegeni, yalnızlığı, tüm yaşananları anlatmalıyım. Üstelik bu kaçık adamla bir başıma yaşayacak halim yok ya, cezasını bulmalı. Bunu seninle ben, ikimiz başarmalıyız. Futbol gibi düşün. Sen pası veriyorsun, ben de golü atıyorum. İstersen ben pası vereyim, golü sen at. Eminim bu konuda benden daha yeteneklisindir. Ama lütfen bana yardım et. Hem sonra artık dünyaya dönmeliyiz. Bizim için belki hala bir şans vardır. Savaşın önüne geçecek benim gibi çocuklar ve büyükler vardır. Dünya hep birlikte böylesi kötü olamaz. Bir an önce dönüp onlara burayı anlatmalıyız. Onlara o adamdan, ismi dahil her şeyini kaybetmiş o kaçıktan ve onun gibilerden bahsetmeliyiz. İsteksiz ve mecburiyet duygusuyla yarım yamalak bir peki çıkıyor ağzından. Demiyor ama peki öyle olsun. Ne yapalım? Geldi başımıza bir kere. Çekeceğiz demek ister gibi. O an bir umut ışıltısı belirdiğinden olacak, yeniden işlemeye başlayan bir makinenin dişlileri gibi kafam tıkır tıkır çalışmaya başlıyor. Dur çubuk gözler. Hatırlıyorum sanki. Gözümün önüne bölük pörçük görüntüler geliyor. Zaman parçaları. Sadece bir his doğuyor sonra içime. Evden ayrılışımızı hatırlıyorum. Göğe yükselişimizi. Evet diyorum. Uçmayı gerçekten çok, çok, çok istemiştim. Gözlerimi kapatıp içimden gökyüzüne doğru havalandığımı hayal ettim. Enteresan. Gözleri kapalıyken her yerde olduğuna inanabiliyor insan. Gözleri kapalıyken önündeki resim durmadan değişebiliyor. Böyle anlar karanlıkta yol almak gibi. Ilık bir gerçekliğe doğru yürüdüğünü hissediyorsun. Uyku öncesinde yatağımda yavaşça kıvrılırken de aynı hissi duyarım. Güzel bir yolda mutluluğu çağrıştıran duygularla yürürüm karşıma ne çıkacağını bilmeden. Ama sonunda iyi bir şeyle karşılaşacağımı kestiririm. Çubuk gözler laflarımdan yine sıkılmaya başlamıştı besbelli çünkü heyecan belirtileri göstermek yerine sıkıntıdan bacağını sallıyor gibiydi. Onun sıkıntısı beni de hızlandırmış olmalı. Bir anda yerden havalandığımı hissettim. Bana kızgınlığı geçmiş ya da benden derhal kurtulmak istiyordu bilemiyorum. O da bütün kuvvetiyle havalanmıştı. Birlikte hatırlamıştık, istemiştik, hayal etmiştik. Bir anda olup bitene inanamadım. Çubuk gözlerin kararlı ifadesini görmeliydiniz. Rüzgarda kırmızı siyah renklerinin dalgalanışını. Bir kahkaha patlattım ki bunu çok ender yaparım. Çünkü bir şeye kahkahalarla böyle sesli gülmekten çekinirim. Sahiden o kadar çok sevinip sevinmediğimi sorarım kendime. Çünkü bence yapmacık bir gülüş kadar mutsuzluğu açığa vuran çok az şey vardır hayatta. Ardımızda kalan gezegen gitgide küçülüyor. O büyük dağ, gökyüzünden bakınca daha da hüzünlü ve yalnız. Sonra bulut, gidecek yer, konuşacak kimse arar gibi biraz telaş, biraz tereddütle bir ileri bir geri salınıp duruyor. Yeri yurdu yokmuş, kalmamış ama en çok da kaybolmuş gibi. Kızgın güneşin yanı başından geçerken gözlerimizi kısıyoruz. Onlara anlatmalıyım diye düşünüyorum. Güneşe böylesine yaklaştığımı. İnanmayacaklar biliyorum. Çünkü bana güneşe yaklaşan her cismin hemen kül olacağından bahsedecekler. O zaman ben de onlara dünyadaki her şeyin mantık üzerine mi kurulu olduğunu soracağım. Belki de şimdi tam sırası. Örneğin ağlayan çocuklar görmenin kime ne faydası var diyeceğim. Sizce bu mantıklı mı yani çıkan bütün savaşlar? Bir gezegenin zavallı bir patatese benzemesinin mantıklı açıklamasını isteyeceğim. Tek bir insanın sebep olabileceği felaketlerin boyutunu soracağım. Her şeyin yok olmasını, akıllarının alıp almadığını, duyguların görünmezliğine karşın varlığı üzerine hiç düşünüp düşünmediklerini, gökyüzünün neden böyle güzel olduğunu, sadece mavisinin tonundan mı diyeceğim alttan altta gülerek. Bir şeyle dalga geçmenin, gülmenin, kıkırdamanın, bazen eşek şakaları yapmanın mantıklı taraflarını benim için listelemelerini rica edeceğim. Şu zaman denen şeyi kim icat etti diye soracağım gözlerinin içine bakarak. Böyle bir anda korkmasalar da en azından benden biraz çekinmelerini isterim. Çünkü annemin dediğine göre bir çocuğun sorularında gizlenen gerçeklerin farkına varmak az şey değildir. Bunu hatırlatacağım. Çünkü bir çocuk soru sorarken aslında sorusundan çok daha fazlasının cevabını verir. Ve kuşkusuz ki sorular içinde kaybolmak, cevaplar içinde kaybolmaktan yeğdir. Gitgide uzaklaşıyoruz yalnızlar gezegeninden. Artık ardımızda hakikaten rengiyle ve kupkuru görüntüsüyle bir patatese benziyor. Oradan uzaklaştığım için mutluyum. Yeniden kalabalığa ve hayata varacağım için heyecanlıyım. Karanlık bastırmaya başlıyor. İşte yine dejavu. Bu kez ters işliyor gibi. Karanlıkta yol almak bile yok edilmiş bir gezegende olmaktan iyi. Çünkü karanlıkta tüm çıplaklığıyla gerçekler yüzüne vurulmaz insanı. Oysa patates gezegeninde nereye baksa her gün yeniden büyük savaşı yaşar. Karanlık bizi böyle düşüncelere yöneltirken hafifçe aralık kapının yanı başına doğru süzüyor. O an şimdi tam sırası diye düşünüyorum. Yani sanki biri bu işin ve hikayenin sonuna geldik diye kulağıma fısıldıyor. Biraz duralım burada diyorum çubuk gözlere. Bay öfkeli kaçıkla vedalaşmanın tam sırası. Bir kitapta okumuştum. Tam tamına şöyle diyordu. Tüm anlamsızlıklar gün gelir hak ettikleri sonla buluşur. İşte şimdi bir gezegeni anlamsız bir yuvarlığa dönüştüren adam sonsuzluğa düşmeli. Bir bataklığa saplanır gibi bitmeyecek bir kabuslu hapislik olacak bu. Çok önce olması gereken de buydu. Çubuk gözlerle onu güç bela uzayın sonsuz boşluğuna yuvarlıyoruz. Batmakta olan bir kayıkta fazla yüklerden kurtulur gibi aşağı sallıyoruz. Asıl şimdi tam bir yalnız oldu diye geçiriyorum içimden. Karanlığın onu içine alıp yutması, yok etmesi bir andan bile kısa sürüyor. Ardımızda bıraktığımız yalnızlar gezegeni için o an bir şans diliyorum. Gözlerim bir yıldız arıyor. Gökyüzünde belirip, sonra birden kayarak yok olacak bir yıldız. Yok. Ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bundan sonra ne zaman bir yıldızın kaydığını görsem, bir şans daha diyeceğim içimden. Yalnızlar gezegeni için lütfen bir şans daha. Ve dünya için. Dünya için bir şans. Henüz çok geç değilken. Barış için. Çünkü artık daha da eminim. Tahir için, benim için, hepimiz için gidecek başka bir yer yok. Daha güzel bir yer yok. İleride küçük bir aydınlık beliriyor. Işığın verdiği güven, huzur, tanıdık bir yeri yeniden görecek olmanın sevinci. Hadi çabuk gözler, daha da hızlı diye bağırmadan edemiyorum. Yıldızların yol yol aydınlattığı karanlıkta hızla düşmeye başlıyoruz. Sanki yılbaşı günü bacadan aşağı inen Noel babayız. Delice bir rüzgar yanaklarımı yalıyor. Saçlarımın uçuşması hoşuma gidiyor. Üşüyorum ama onca üzüntüden sonra bu soğuk sayesinde sanki daha da dinç ve heyecan doluyum. Anne, bekle ben geliyorum. Annem elbette beni çok özlemiş. Oysa yokluğum anlıktı. Ama biliyorum ki anneler böyledir. Gözlerinin önünde bile olsanız her an sizi özlerler. İşte şimdi tam karşımda. Babamla sonunda çubuk gözler sayesinde yakınlaştığımız düşüncesiyle gözleri parlayarak bana bakıyor. Baban nerede Can? Nerede mi? Astral bir seyahatten sonra ilk sözleri bu mu olacaktı annemin? Üstelik onu böyle özlemişken. Bilmem, herhalde kanepede kestiriyordur ya da sahilde geziniyordur. Antrenman izlemeye falan gitmiştir. Of ya, biliyorsun babam işte. Siz birlikte değil miydiniz? Ben siz beraber maç yapmaya gittiniz sanıyordum. Tüm hevesim kaçar gibi oluyor. Yine de bu kısa sorgu tamamlanmadan boynuna atılıyorum. Sevgi, mutluluk, hüzün, gözyaşları. Şimdi hepsi birbirine karışırken, anne ben hiçbir zaman koç olamayacağım biliyor musun diyorum. Annem hatırlıyor koçu. Hafifçe kıvrılıyor dudağı, pembe gülden dudağı. Olma, sen de sincap olursun diyor. Hanimiş benim tatlı sincabım deyip bana sımsıkı sarılıyor. Beni güldürmeyi hep başarır. Babanla değilsen neredeydin peki diye soruyor. Nerede miydim? Gülüyorum. Sonra aklıma çok komik bir espri gelmiş gibi. Astral bir seyahatteydim tabii ki. Tanıştırayım, çubuk gözler. İnciraltı futbol takımında artık ancak bir amigo olabilir benimle. Şansına küs çubuk gözler diyorum. Ama sadece bu kadar değil. Hiç değil anne. 11. bölüm. Anneme hikayemi anlattıktan sonra çalışma masamın başına geçiyorum. Çünkü yazmam gereken son bir sayfa var. Yaşadığım macera için birkaç kişiye teşekkür etmem gerekiyor. Tahir, bu hikayeyi ilk okuyanlardan birinin sen olmanı isterim. Okuyabilecek kadar Türkçeyi öğrendiğindense kuşkuluyum. Olsun, ben sana okurum. Yine de anlamazsan duygular yoluyla sana ulaşmaya çalışırım ki belki böylesi en anlamlısı olur. Çubuk gözler de artık senindir. Çünkü yıkılmış bir şehirden gelen biri o formayı benden çok hak eder. Babam üzülür mü bilmiyorum. Ama bu eninde sonunda olacak. Yani üzülecek, bunu biliyorum. Çünkü babam bir patates kadar kararlıdır ve ben de hiçbir zaman bir koç olmayı beceremeyeceğim. Ama yine de ona teşekkür etmek istiyorum. Çubuk gözlerle beni tanıştırdığı için. Böylece hayatımın en anlamlı yolculuğunu yaşadım. Üstelik İnciraltı kasabası futbol takımının maçlarında onunla birlikte tezahürat yapma fikri şimdi eskisinden çok daha çekici geliyor. Çünkü belki benden bir futbolcu olmaz ama yeni ve yaratıcı tezahüratlar bulma konusunda iddialı olabilirim. Hem bir keresinde babamın bana dediği gibi yeter ki babalar çocuklarıyla gururlanmak istesin. Bir şey muhakkak bulunur. Bu sözü annemden duymuş olabileceğini düşünüyorum ama olsun. Önemli olan kalbimi fethetmiş olması. Neyse. Lafı uzatmayayım. Sana çok teşekkür etmek istiyorum Tahir. Dünyanın kasabamız kadar olmadığını senin sayende anladım. Bunu senin yaralarında, suskunluğunda gördüm. Eminim ki onlar canını çok acıtıyor ama yine de hepimiz için bir umudun varlığına birlikte inanabiliriz. Belki bazılarımız daha az şanslı ama umut hepimiz için. Elimden bir tek bu gelirdi Tahir. Bil ki hikayem bu umudun varlığı için. Son olarak... Anneciğim, seni çok seviyorum. Bana kelimeler üzerine düşünmemi söylediğin için, bana bunun eğlenceli bir şey olduğunu anlattığın ve sorularımı yılmadan cevapladığın için, her saniyenin bir anlamı olduğunu, Geçtiğimiz yerlerin sadece apartmanlardan, kapı ve pencerelerden, ağaçlardan, yollardan ya da yıkık şehirlerden ibaret olmadığını, bir dağın sadece bir dağ olmadığını ısrarla tekrar ettiğin, göze görünmeyen gerçeklerin varlığını fısıldadığın için. Bana doğum günümde oyuncak yerine bir defter ve kalem alıp, anneler gününde çiçek beklemek yerine, sadece sana aldığım deftere aklından geçenleri yaz, hiç düşünmeden yaz dediğin için. Günlük tutmam için ısrar ettiğin, her gün birkaç satırda olsa yaz, bak bakalım sonunda nasıl bir hayatla karşılaşacaksın dediğin için. Bir maceraya atılmak istediğimde, korkudan içinin titrediğini hissetsem de, hadi ne duruyorsun diyebildiğin için. Sana günlerce, gecelerce sarf ettiğim yüzlerce sözcüğün arasından bana yol açtığın için. Benim annem olduğun için. Teşekkür ederim. Son.